بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے پر نور ہے مانا, آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. روزانہ رات مدنی مذاکرے کے بعد آپ اس سلسلے کو مدنی چینل پر دیکھا کرتے ہیں. آج دنیا بھر میں سیٹرڈے نائٹ ہے, ہفتے کی رات ہے, تقریباً ممالک میں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے اور روز ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بیٹھ کر مدنی چینل کو دیکھتے ہوں گے. بعض ناظرین ادھر ادھر بھی جاتے ہوں گے, بعض آؤٹنگ وغیرہ کی طرف جاتے ہیں اور کچھ اسکیچ ولز ہوتے ہیں. تو میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آج ہمارا سلسلہ پرنور ہے زمانہ ایک بہت ہی زبردست موضوع کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو کہیں نہیں جائیے, ہمارے ساتھ سیٹرڈے نائٹ کو ہو سکے تو گزاریں. پاکستان, ہندوستان اور جہاں کہیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں, اگر ہفتے کی رات کی آپ کے پاس جو چھٹی کا پیسج ہوتا ہے وہ ہے تو مدنی چینل کو ٹائم دے دیجئے. انشاءاللہ آپ کا یہ وقت ضائع نہیں ہوگا, آپ کو اس کا بہترین ثمرہ علم دین کی صورت میں ملے گا. آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر رکن شورا حاجی ابو مدنی عبد الحبیب اتاری دامت برکات العالیہ ہانگ کانگ سے براہ راست ہوں گے, بلکہ آپ اسکرین پر ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, کیسے ہیں اشفاق بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں عبدالحبیب بھائی؟ خیریت سے پہنچ گئے. آپ یقیناً کئی ملکوں کے ناظرین کو ہم بھی وہاں بیٹھے جب ایڈریس کرتے ہیں تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کئی ممالک ہم سے پیچھے ٹائمنگ میں ہوں گے. یعنی یو کے میں اس وقت آپ کے یہاں اگر 11:30 کے قریب ٹائم ہو رہا ہے تو یو کے میں 7:30 بج رہے ہوں گے, عرب شریف میں 9:30 بج رہے ہوں گے, لیکن آج میں جس ملک میں ہوں وہاں اس وقت تقریباً رات کے 2:15 بج چکے ہیں اور آپ میرے پیچھے گھڑی بھی دیکھ رہے ہوں گے تو 2:15 کا ٹائم کم و بیش ہو رہا ہے. اور لیکن الحمدللہ یہاں ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں. یہ دنیا کا وہ خطہ ہے کہ جہاں ٹائم جو ہے وہ آگے کی طرف رہتا ہے. اچھا, چلے پھر بھی آپ کے ساتھ بھی کچھ اسلامی بھائی ہیں, مجھے پتا چلا تھا, وہ بھی ماشاءاللہ رات کے اس پہر مدنی چینل کے ناظر بنے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہمارے ساتھ. اس وقت جہاں میں موجود ہوں یہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے اور ہانگ کانگ کے اندر دعوت اسلامی کے 8 مدنی مرکز موجود ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یعنی ہمارا مدرسۃ المدینہ ہے, یعنی گویا جانماز ہم نے بنائی ہے اور یہاں 8 جگہوں پر یہ سلسلہ رہتا ہے. ان جگہوں 7 جگہوں پر, 7 جگہوں پر ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے, 7 جگہوں پر 5 وقت نمازیں بھی ہوتی ہیں, نماز جمعہ بھی ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ مدنی منوں کا مدرسۃ المدینہ بھی پڑھایا جاتا ہے, اسلامی بھائیوں کا مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہوتا ہے. تو انہی میں سے ایک مدرسہ ہے مدرسۃ المدینہ, اس کا نام فیضان صحابہ. سبحان اللہ, فیضان صحابہ میں ہمیں اور فیضان صحابہ میں اس وقت 2:15 بجے ہمارا اصل میں کابینہ کا مدنی مشورہ جاری تھا تو آپ کی طرف سے آج ایک بڑا پیارا سا پیغام بھی ملا تھا. 2-3 دن سے میں حاضر بھی نہیں ہو سکا تھا تو میں نے کہا چلے آج کوشش کرتے ہیں, تو آج کوشش رنگ لے آئی کے ساتھ حاضر ہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد سے, ہمیں بھی اچھا لگتا ہے, سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ہمارے ناظرین بھی بہت سارے یہ چاہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی اور دیگر اراکین شورا اگر ہمارے ساتھ سلسلوں میں ہوں تو ان سے جو سیکھنے کو ملتا ہے ظاہر ہے کہ بڑوں کی اپنی بات ہوتی ہے. آج ہمارا موضوع بھی بڑا پیارا ہے ناظرین, آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. کل ہم نے گفتگو کی تھی اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آج بھی بڑا پیارا موضوع ہے. آج آپ سیکھیں گے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو بھی اور آج وہ مبارک عادتیں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو اوج ثریا پر لے گئی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کردار سے اپنے تو اپنے غیر بھی ایسے متاثر تھے کہ اپنے مال کو رکھوانے میں سوچتے نہیں تھے, اپنے دیگر معاملات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلے کرواتے تھے. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا مبارک اخلاق اور آپ کا کردار تھا جس کی بدولت رب تبارک و تعالی نے آپ کے لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب, بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں, آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں, رب تبارک و تعالی نے آپ کو ایسے اخلاق عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی سے بھی سنیں گے, آپ بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی مدنی پھول دینا چاہتے ہیں, کوئی مدنی مشورہ دینا چاہتے ہیں یا کوئی نعت سننا چاہتے ہیں یا کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں, ضرور ہم سے شیئر کیجئے. آپ کے واٹس اپ, آپ کے ایس ایم ایس, آپ کی کالز اور آپ کی ویڈیو کالز یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہوا کرتی ہیں. آپ کی جو کالز ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے بلڈ کی حیثیت رکھتی ہیں. آپ ہمیں کالز کیجئے, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کریں گے. ہمارے ساتھ حسب معمول مبلغین اسلامی بھائی موجود ہوں گے، نعت خوان اسلامی بھائی بھی موجود ہوں گے، انشاءاللہ تعالی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، مگر سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے میں سلسلے میں اول تاخر شرکت کروں گا، انشاءاللہ اہم باتوں کو سیکھ کر انہیں لکھ لوں گا، ہو سکا تو دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا، عمل کروں گا، کوئی بات سمجھ نہ آئی تو بعد میں کسی اہل علم سنی عالم دین سے یا مبلغ دعوت اسلامی سے پوچھ لوں گا، انشاءاللہ نیک لوگوں کا ذکر کروں گا کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہو وہاں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جہاں نیکوں کے سردار کا ذکر ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں کیوں نہ اللہ کی چھما چھم رحمتیں برسیں گی۔ تو انشاءاللہ گفتگو کا آغاز بھی ہم عبدالحبیب بھائی سے کریں گے، لیکن پہلے سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک، توجہ کے ساتھ اللہ کے پاک کلام کو سنیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک کے پارہ 29 سے سورہ قلم کی آیتیں سنیں گے، جس میں صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے، ان کے اخلاق کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم معتل بعد ذلك سليم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، صدق الله العظيم۔ ایک دو آیتوں میں غلطی ہو گئی، اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے گا جی۔ ودو لو تو دھینو، ودو پڑھا ہے، ودو لو تو دھینو، اور اس کو صحیح کر لیجیے، اوتلم پڑھا ہے نا، اوتلم۔ ان دو آیتوں کو دوبارہ پڑھ دیں تاکہ ایڈیٹر ان کو لگا دیں۔ دو آیتوں میں غلطی ہو گئی ہے، اس آیت کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ودو لو تدہن فیدہنون، اور دوسری آیت، اوتلم بعد ذلک سنین، صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا وجزاہ اللہ خیرا. بہت شکریہ. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں سلسلہ پر نور ہے زمانہ. آج ہمارا موضوع ہے اخلاق کریم, وہ مبارک بلند اخلاق جن کی تعریف خود خدا عز و جل نے فرمائی, اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گفتگو کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری دامت برکاتہ العالیہ ہانگ کانگ سے براہ راست موجود ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, کچھ مدری پھول لیتے ہیں, پھر ایک نعت شریف بھی شامل سلسلہ کریں گے. کیونکہ آپ کے یہاں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں جتنی دیر آپ کے ساتھ کچھ مدری پھولوں کا تبادلہ ہو جائے پھر ہمارا سلسلہ تو آگے چلتا رہے گا. حضور کیا فرمائیں گے اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے؟ ماشاء اللہ آپ کا موضوع ہی اتنا وسیع اور اتنا یوں سمجھیے کہ جامع ہے. بلکہ یاد ہوگا پہلے دوسرے سلسلے سے یہ بات کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کسی بھی موضوع کو لے کر بیٹھیں تو شاید زندگی گزر سکتی ہے, وہ ایک ہی بات پورا نہیں ہو سکتا. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. بے شک ہر باب سڑے آئے, دلدار بڑے دیکھے, پر جو دیکھے تیرے قدموں میں پڑے دیکھے, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو مل جائیں گے مگر آقا نہ ملے گا, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. تو نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف اس قدر ارفا و اعلیٰ ہے اور اتنے جامع ہیں. اور آپ کا جو ٹاپک ہے آج ماشاءاللہ اخلاق نبوت, اور جیسے کہ قرآن پاک کی آیت بھی تھوڑی آپ نے تمہیدی گفتگو میں تلاوت کی تھی کہ اخلاق کریمہ اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے کہ اگر انہی کو فالو کر لیا جائے, یعنی اگر آج دنیا میں کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا بھر میں ہر دل عزیز بن جاؤں, ایک اچھا لیڈر بن جاؤں, لوگوں میں میری یہ سبزی قدر و منزلت بڑھ جائے, اور واقعی اگر وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے, قبول کی جائے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں سمجھیے کہ دربار میں حاضری دے اور آپ کے اخلاق کریمہ سے کچھ حصہ حاصل کرنے کی, ان سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کرے. اب اخلاق ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اشفاق بھائی, امید ہے کہ آپ سب کئی موضوعات پر بات کریں گے. معافی اور درگزر, عفو اور درگزر, یہ اخلاق کا ایک بڑا اہم پہلو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہے. بلکہ جو کانسیپٹ ہے نا اسلام کے بارے میں آل اوور دا ورلڈ اگر آپ جائیں تو ایک بڑا مس کنسیپشن کریٹ کیا گیا ہے, ایک بڑی غلط فہمی یہ کریٹ کی گئی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. بالکل غلط. حالانکہ پڑھے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اسلام معافی اور درگزر سے پھیلا ہے. میرے آقا علیہ السلام معاف کرتے گئے, لوگ نبی پاک کے ساتھ ہوتے چلے گئے, جان لینے آتے تھے نبی پاک معاف فرما دیتے, وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. تو درگزر معافی کا جو عنصر ہے, اچھا یہ بہت ضروری بھی ہے آج کے معاشرے میں اور یہ مسلمانوں میں ناپید ہے. پھر اخلاق کا ایک اور بڑا وصف جو ہے, معافی درگزر کو امید ہے آپ مدنی پھول دیں گے, ایک اور بڑا وصف یہ ہے کہ خوش اخلاقی, اس کو کہتے ہیں دل جوئی کرنا, لوگ ملے تو خوش ہو کر جائے. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں اس قدر پہلو ملتا ہے کہ بچوں سے لے کر بوڑھے تک, صحابیات سے لے کر صحابیوں تک, غلام سے لے کر آقا تک, بادشاہوں سے لے کر غلاموں تک, سب جو آتا تھا نبی پاک علیہ السلام سے خوش و خرم ہو کر, خوش باش ہو کر لوٹتا تھا. ہر کوئی دیوانہ تھا نبی پاک کے اخلاق کریمہ کا, اتنا مسکراتے تھے, اتنی محبت دیتے, اتنا پیار دیتے, تحائف دیتے. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں پہلا پھل آتا نا تو صحابہ نبی پاک کے پاس لے کر آتے, اور نبی پاک علیہ السلام پہلے تو مدینہ شریف کے پھلوں کو دعا دیتے اور پھر مدینہ شریف کی کسی مدنی منے کو عطا فرما دیتے. سبحان اللہ. یعنی جس کو کہنا کہ لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا, ایک بڑا خوبصورت بات کو یاد آیا, اہل مدینہ کا یہ انداز ہوتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار پہ صبح صبح اپنے پانی کے برتن لے کر آتے, اور پیارے آقا دل جوئی کی نیت سے, تبرک بنانے کی نیت سے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں ڈال دیتے اور سارے لوگ وہ پانی لے کر چلے جاتے. سبحان اللہ. اچھا سردیوں کے دن آ گئے, ابھی بھی سردیوں کے دن ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کتنا مشکل ہے, سردیوں کے دن آ گئے پھر وہ اہل مدینہ برتن لے کر آ گئے. مگر چونکہ یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار تو وہ ہے نا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, کیا بات, آقا ٹھنڈ والے موسم میں بھی اپنا مبارک ہاتھ جو برتن میں ڈال دیا. سبحان اللہ. مطلب راضی کرنا, خوش کرنا, یہ وہ اخلاق کریمہ ہے میں آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ زیادہ بات باقی تو باقی آپ نے ٹاپک اگر چھیڑ دیا ہے کہ کئی باتیں یاد آ رہی ہیں لیکن ماشاء اللہ کئی متعلقین ہیں, آج میں زیادہ کوشش کروں گا بات کرنے کی, اور وہ ہے انشاءاللہ ہم بات کریں گے نعت شریف کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت, اور یہ اخلاق کریمہ کا ایک ایسا پہلو تھا اور وہ ہے عاجزی اور انکساری. ایک طرف مقام مصطفیٰ نظر میں رہے کہ تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ایک طرف اوصاف کا کیلبر کا اسٹیٹس کا عالم یہ, اور ایک طرف اتنا بڑا مقام ہو کر نبی پاک کی عاجزی انکساری کا عالم کیا تھا, کس طرح سے غلاموں سے برتاؤ کرتے تھے, کس طرح سادہ رہتے تھے. یہ وہ اخلاقی کریمہ کی مبارک مثال ہے جو کاش میں اور آپ ادا کریں, اس کو اپنائیں, مدنی چینل کے ناظرین اپنائیں. آج تو تکبر کا دور لگتا ہے, آج کر و فر اور جاہ و جلال کی باتیں لوگ کرتے ہیں. اس بات کو ہم نے سیکھنا ہوگا اس ربیع الاول کے مہینے میں کہ نبی پاک کے اخلاقی کریمہ سے سادگی کا درس لیں. سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے. میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر اپنے ویو شیئر کریں آجزی اور انکساری کے حوالے سے, تکبر کے حوالے سے, کرو فرض جس طرح لوگوں نے اپنایا ہوا ہے, جاہو جلال جس طرح اپنا دکھاتے ہیں, یہ بالکل نبی پاک کا طریقہ نہیں ہے. آپ اس موضوع پر اپنے شیئر کریں, بلکہ میں کنٹینیو پورا سلسلہ نہیں شامل ہو سکوں گا, کچھ دیر کے بعد اجازت چاہوں گا. میرا خیال ہے پھر نعت شریف کی طرف چلتے ہیں. بالکل انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے, بہت اچھا موقع ہے. ہمارے ساتھ رکنشور عبدالحبیب بھائی بھی ہانگ کانگ سے ہیں, اور آپ اپنی کالز اپنے ایس ایم ایس کے ذریعے ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ان سے کوئی بات کرنا چاہیں تو ہمیں ضرور کانٹیکٹ کیجئے. کوئی اور مدنی مشورہ دینا چاہتے ہیں, اخلاق مصطفیٰ کے حوالے سے کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں, ضرور کیجئے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے. آپ دنیا کے کسی ملک میں رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت ہے, آپ کے آس پاس غیر مسلم رہتے ہیں, آپ انہیں بھی بٹھا دیجئے مدنی چینل پر. آج بہت ساری غلط فہمیاں ہو سکتا ہے ان کی دور ہو جائیں, وہ سوچتے ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے کر و فر والے اور قہر والے ہوں گے, کس طرح تلواریں اٹھاتے ہوں گے, یہ کرتے ہوں گے, وہ کرتے ہوں گے, اور بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں آس پاس کے. لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنے میٹھے, جتنے پیارے, جتنے شفقت فرمانے والے تھے, خدا کی قسم ایسا کوئی ہوا ہی نہیں ہے. آج انشاءاللہ کچھ اس حوالے سے, آپ کی سادگی کے حوالے سے, آپ کو درگزر کے حوالے سے, عاجزی اور انکساری کے حوالے سے, ملنساری کے حوالے سے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ مدری پھولوں کو بھی سنیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سنتیں بھی آج بیان کریں گے. کیونکہ اخلاق میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بندے کی عادتوں کو بھی اخلاق کہا جاتا ہے, تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عادتیں جنہیں حضور نے پسند فرمایا کہ ہم بھی اپنائیں, وہ کیا تھی, انشاءاللہ ضمناً کچھ مدنی پھول اس حوالے سے بھی سنیں گے. آئیے ایک نعت شریف سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گر گیا سے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبی مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبی مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبی مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آنکھوں کی آمد مرحبا مرحبا کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا کیوں آج جھومے گے سرکار آیا کیوں آج جھومے گے سرکار آیا خدا کی خدا کے مختار آئے کیوں بارگی پہ ہمیں پیارے آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے کیوں بارگی پہ ہمیں پیارے آئے کیوں بارگی پہ ہمیں پیارے آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا مسلمانو صبح کے بہارا مبارک مسلمانو صبح کے بہارا مبارک وہ برسات انوار سرکار آیا مبارک تجھے مبارک تجھے مبارک تیرے گل شہشایا ابرار آئے میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا کیوں آج جشن میلادت منائے کیوں آج جشن میلادت منائے نظر رب کی رحمت کے آثار عادت دم تمہارا کیوں ہونا پیارا عادت دم تمہارا کیوں ہونا پیارا تو دنیا میں سرکار میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا درودوں کے گجرے لیے اب بڑھو تم درودوں کے گجرے لیے اب بڑھو تم وہ آئے رسولوں کے سالار آئے نہیں دل کی پیاری روما پر نہیں گئے نہیں دل کی پیاری روما پر نہیں گئے وہ مکے میں سخیوں کے سردار میلاد میلاد میلاد میلاد صدقہ باقی ہے مبارک ملادت کا سجدہ بخشیں گے وہ بار بار دو گز زمین کے طلب کر آئے ولادت کا صدقہ وہ پابند سنت ولادت کا صدقہ وہ پابند سنت ہمیں آر پیشت سرکار مدینے میں آقا ولادت کا صدقہ مدینے میں آقا مجھے موت اے میرے سرکار آیا ولادت کا صدقہ نے کعبہ اٹھالا نکالا صدقہ ولادت کا صدقہ نے کعبہ اٹھالا لیے ہم سب امیدیں دیدار صدقہ شاہ زندگی بھر ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر مدینے میں ہر سال عطار آئے مدینے میں ہر سال عطار آئے مدینے میں ہر سال مرحبا دادا کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا جشن ولادت مرحبا جشن ولادت مرحبا آبا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چار تارے دل بلا سے جائیں گے جب تلک جشن ولادت ہم بناتے جائیں گے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا گے کس کا پردہ اٹھا گے کس کا صبح شب ولادت آئی نہیں ہو تم کا نیا چلے گا آلوں نے رنگ بدلا صبح شب ولادت پاٹا گے تو جگہوں میں تو نے سیا کا بڑا دے دے حسن کا صبح شب چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت اس حوالے سے آپ نے اشعار بھی سنے ہمارے ساتھ رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی ہیں مبلغین اسلامی بھائی بھی موجود ہیں آپ کی کالز آپ کی ویڈیو کالز یہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں مزید ایس ایم ایس کرتے رہیے موضوع ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے سنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عفو و درگزر کے حوالے سے بھی اور آپ کی عاجزی کے حوالے سے بھی آج ہمیں مدنی پھول لینے ہیں اخلاق کیا ہوتا ہے اخلاق خلق کی جمع ہے اخلاق یعنی بہت ساری عادتیں لغوی معنی تو اس کا یہ ہے اخلاق مصطفیٰ جب ہم کہیں گے راشد بھائی اس سے مراد کیا ہوگی اس کا بیان اگر فرما اشفاق بھائی اخلاق کی گفتگو کرنے سے پہلے میں اخلاق اور تکلف میں کچھ فرق واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آپ جناب اور اس طرح کے جو ادب والے جملے ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوتا لیکن جب بڑی شخصیت کو دیکھتا ہے مسجد کا امام ہے کوئی عالم آ گئے کوئی بزرگ ہستی آ گئی تو اب وہ بت تکلف یعنی جو صفت اس کے اندر نہیں ہے اس کو وہ ظاہر کرتا ہے اور بناوٹی طور پر وہ ایک آداب کا اظہار کرتا ہے اس کو اخلاق نہیں کہتے خلق جو ہے نا اس کو کہتے ہیں عادت جو ہوتی ہے انسان کی, عادت کو کہا جاتا ہے خلق, اور عادت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کو بناوٹ اور تکلف نہیں کرنا پڑتا, بلکہ بغیر بناوٹ بغیر تکلف کے انسان کے اندر سے جو افعال صادر ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں اخلاق. تو اخلاق مصطفیٰ سے مراد یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو خلق حسن خلق عظیم کی صفت عطا فرمائی تھی, اور اس صفت کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی افعال اقوال صادر ہوتے تھے انہیں کہیں گے اخلاق مصطفیٰ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق, اچھا بندے کو آپ نے مثال تو دی, لیکن جیسے کہ ہم اپنے اندر کسی چیز کو اخلاق اور تکلف ان دونوں کا فرق کیسے کریں گے؟ میرے ایک چیز اخلاق میں داخل ہے وہ کیا ہوگی, اور میں تکلفاً کوئی چیز کر رہا ہوں وہ کیا ہوگی؟ اس کی اگر مثالوں سے بھی واضح کر دیں. اخلاق سے مراد یہ ہوگا کہ انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں, اس کے جو آداب ہیں, گفتگو کرنے کا جو انداز ہے یا مختلف کام کرنے کے جو انداز ہیں, جیسے مثال کے طور پہ گفتگو کرتے ہوئے مسکرانا, جی ایک آدمی کی عادت ہی ہے, جی تو وہ اخلاق میں داخل, جی ہے, اور ایک آدمی تکلفن کرے گا تو ہر جگہ نہیں کرتا, جی اسی طرح غصے کو پینا, جی اب اگر اپنے سے بڑا ہے تو وہ سر جھکا لے گا, ہم کہیں گے بڑا با اخلاق ہے, بڑے کے سامنے اس نے سر نہیں اٹھایا, لیکن اپنے سے چھوٹا ہوگا یا اپنا ماتحت ہوگا تو وہاں پتا چلے گا, امتحان وہاں ہوگا. ہاں امتحان وہاں ہوگا کہ یہ بندہ با اخلاق ہے یا نہیں, کہ یہ بدلہ لینے پر اور برائی کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود صبر کر رہا ہے. تو اب کہا جائے کہ یہ اخلاق جو ہیں اس کی طبیعت کا حصہ ہے. ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, ہانگ کانگ سے ہمارے ساتھ رکن شورا لائیو ہیں, کچھ دیر کے بعد ہم کالز بھی لیں گے, آپ کالز ہمارے لیے ریکارڈ کرواتے رہیے, ہمارے ناظرین اپنی فرمائشیں اپنے مدنی پھول بھی دیتے رہیے. عبدالحبیب بھائی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک زبردست خلق عاجزی و انکساری, جہاں آپ نے فرمایا کہ مقام و مرتبہ اتنا بلند اور اتنا عظیم ہے کہ دیکھیں تو سب لوگوں کے سردار ہیں, دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ ہے, لیکن اس کے باوجود ڈاؤن ٹو ارتھ کتنے ہیں, عاجزی و انکساری کی کیا آپ کی شان ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے؟ تم ہی تم. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دھولا. اقبال بھائی آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں, یہ سر بھی پہلے سنا دیتے بات. خدا کی سلطنت کا دو جہاں کون دھولا ہے, یا رسول اللہ یا حبیب کہ قیامت کے دن بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرتبہ ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا انشاءاللہ. آئے آئے آئے آئے. تو اب یہاں یہی بات سمجھنے والا جو بات راشد بھائی فرما رہے تھے نا, اخلاق اور جس کو آپ کہیں تکلف کی, اخلاق یقیناً عادتوں کو کہا جاتا ہے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں تو یہ عادتیں بدل جائے عتم موجود تھی, لیکن ہمیں تکلفاً اپنانی ہوگی. ضروری نہیں کہ ہمارے اندر نرمی بھی ہو, خوش اخلاقی بھی ہو, عاجزی بھی ہو, ہمیں تکلفاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کو اپنانا ہوگا تاکہ سنت کا ثواب بھی ملے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہم عمل بھی کر سکیں. یعنی مثال کے طور پہ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے تو اب میں اپنی عادتوں کے اپنے آپ کو حوالے نہ کر دوں. میری آواز آ رہی سب میں؟ جی جی بالکل آ رہی. ایک میں بڑی خوبصورت بات ایک کتاب میں پڑھی تھی کہ عادت اور مزاج جو ہے نا یہ کل اور رنگ نہیں ہے جو بدل نہیں سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب میری عادت ہے میں کیا کروں, اپنے آپ کو عادت کے حوالے نہ کر دیں, مزاج کے حوالے نہ کر دیں. یہ صحیح ہے کہ رنگ بدل نہیں سکتا, کوئی کالا کہے میں گورا ہو جاؤں, گورا کہے میں کالا ہو جاؤں, یہ مشکل ہے. کب اگر کسی کا لمبا ہے تو چھوٹا نہیں ہو سکتا, لیکن عادتیں اور مزاج بدلے جا سکتے ہیں, بالکل بدلے جا سکتے. حدیث پاک حدیث پاک کا بڑا پیارا مفہوم ہے, العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. علم سیکھنے سے آتا ہے اور علم اپنانے سے آتا ہے. اپنانے سے آتا اگر واقعی اخلاق اپنانا چاہتے ہیں, نیک بننا چاہتے ہیں, نیک سیرت بننا چاہتے ہیں, تو پہلے ذہن بنا لیں کہ میری عادت کچھ بھی ہو, میں نے اب اپنی عادتوں کو ڈھالنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادتوں کے مطابق. امیر علیہ سنت کا کتنا خوبصورت شعر ہے, طرف میں اگر سنائیں گے تو اور لطف آئے گا. میری عادت جو بہتر کروں سنتوں بنو سنتوں کا پیکر, مجھے متقی بنانا مدنی مدینے کا. میری میری عادتیں ہو بہتر امیر آمین بنو سنتوں کا پیکر, میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. اب بہتر ہو سکتی ہے, اور آج کا سلسلہ عادتیں بہتر کرنے میں آپ کا انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین ایک بات سمجھ لیں کہ ربیع الاول آیا ہے نا, ہمیں بہتر ہونا ہے. یہ رحمت کا ذریعہ بہا ہے, ہم سب نے اپنے دامن تر کرنے ہیں, ہم سب نے رحمت کے ذریعہ سے اپنا حصہ لینا ہے. ایسا نہ ہو کہ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ گزر جائے مگر میں جیسا تھا ویسا ہی رہ گیا. ہم سب میں بدلاؤ ہونا چاہیے, ہم سب میں فرق پڑنا چاہیے کہ میرے آقا کا میلاد آیا, میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ مدنی پھول حاصل کیے. بات ہو رہی تھی آج بھی اور انتظاری کی. سب سے پہلے تو اسٹیٹس ذہن میں ہونا چاہیے کہ بات کس کی ہو رہی ہے, کون ہے, علی ہے, اللہ کے محبوب ہے, فرشتوں کے بھی آقا ہے اور سب رسولوں کے آقا ہے. اتنا بڑا مقام ہے, اس کے علاوہ مقام ہی کسی کو نہیں ملا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مرتبہ ملا, دیر از نو ایگزامپل, کوئی ہے ہی نہیں ایسا. مگر پھر اس کے مقابلے میں عاجزی کا عالم یہ ہے, ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حبشی غلام آیا اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے گھر پہ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اور آپ کو کھانے میں پرانی چربی اور چند کھجورے پیش کروں گا. میں نے بھی بتا دیا کہ میرے گھر پہ پرانی چربی ہے اور چند کھجورے ہیں. اللہ اللہ اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس حبشی غلام کے گھر بھی تشریف لے. سبحان اللہ. ابھی غور طلب بات ہے اشفاق بھائی, آج امیر آدمی بلائے, بڑا آدمی کو بلائے, لوگ پہلے سے پہنچ جاتے ہیں, نہ بلائے تو ہم زدہ ہو جاتے ہیں, مگر غریب بلائے تو طبیعت خراب ہے, جدول میں جگہ نہیں ہے, بڑا بیزی ہوں, تھکا ہوا ہوں, پھر کبھی آؤں گا. غور کیجیے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل میں کسی کونے میں تکبر موجود. یہ حدیث بہت بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب اتنا سا تکبر, مثال کے طور پہ رائی کا دانا بیان کیا ہے, اور تکبر کا معنی بھی سن لیں آج مدنی چینل کے ناظرین, کہ اپنے آپ کو کسی اور سے برتر سمجھنا, یا کسی کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنا, یہی تکبر ہے. آج کتنی باتوں کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں, کسی کو اقتدار مل جائے, کسی کو شہرت مل جائے, کسی کو مال مل جائے, کسی کو حسن مل جائے. بلکہ علماء نے تو جو تکبر کی وجوہات نے کی نا, اس میں عبادت اور علم بھی لکھا. لوگ عموماً سمجھتے پیسے والے تکبر کرتے ہیں, پیسے والا بھی کرتا ہے مگر علم والا بھی تکبر کرتا ہے. یعنی اگر کسی نے علم حاصل کر لیا تو دوسروں کو جاہل سمجھتے ہیں, میں نماز پڑھتا ہوں, میں روزے رکھتا ہوں, میں جناب اتنی صدقہ خیرات دیتا ہوں, یہ لوگ تو کچھ کرتے ہی نہیں. اب یہ جو سوچ ہے نا, وہ نہیں ہے کہ دوسرا مجھ سے کمتر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تباہ عاجزی کا یہ عالم, تکبر تو دور دور تک نہیں نا, بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے عاجزی کے فکر. پھر امیر علیہ سنت کے مجھے اشعار یاد آ رہے ہیں, اور غالباً محمود بھائی آپ کے ساتھ ہیں, تو سنتے ہیں ان سے کیا کچھ فرماتے ہیں. ہے چٹائی کا بچھونا, کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ پھرانا, مدنی مدینے والے, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے, تیری آج بھی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, وہ سلام آج مدنی مدینے والے. ہے چلتا کا چھونا, ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے تیری عاجزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں مدنی چینل کے ناظرین اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گفتگو ہو رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جو کی موٹی روٹی کھا لیتے ہیں, کبھی ہاتھ کے سرہانے پر آرام فرما لیتے ہیں, چٹائی کے بچھونے پر سو جایا کرتے, مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم تھا, جب اپنے غلاموں میں تشریف فرما ہوتے تو کوئی اپنے لیے نمایاں جگہ نہ رکھتے کہ نمایاں ہو کر بیٹھنا پسند فرمایا یا نمایاں کوئی گدی وغیرہ لگوائی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتے. اس انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ کو گزارا. عبدالحبیب بھائی غلام کی بات کر رہے تھے کہ غلام کی دعوت قبول کر لی, اور پھر مثال میں آپ نے غریب کی بات کی. غلام تو غریبوں سے بہت زیادہ گیا گزرا ہوا کرتا, غلام کو تو جوتی کی نوک پہ رکھا جاتا, اسے جب جی چاہتا مارتے, جب جی چاہتا قتل کر دیتے. لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ تھے کہ جنہوں نے غلاموں کے بھی حقوق گنائے, ان کے ساتھ بھی شفقتیں برتی اور جتنا ہو سکا غلاموں کو آزاد کیا. اسلام نے جتنا غلامی سے آزادی کا ذہن دیا اور کسی جگہ پر ایسا نہیں تھا, اور بالآخر اسلام نے اس غلامی کے دور کو ختم کر دیا الحمدللہ. اچھا, غلام کے حوالے سے بات یہ بھی تھی کہ ایک تو کھانا کھلاتے, اس کے گھر چلے جاتے, بلکہ اپنے ساتھ اپنی سواری میں غلام کو شامل فرما لیتے, اپنے ساتھ بٹھا لیتے. آج حال یہ ہے کہ اگر کوئی امیر ہے یا جس کے پاس کوئی مرتبہ ہے تو غریب برابر میں بیٹھ گیا تو موڈ آف ہو جاتا ہے, یعنی کتنے میرے ساتھ بیٹھ گیا, پرانے کپڑے والا, بڑا گندا بال والا, یہ میرے ساتھ کہاں بیٹھ گیا, یہ میری سواری پہ کہاں سے بیٹھ گیا. اٹھا بھی دیتے ہیں لوگ, یہاں سے کھڑے ہو جاؤ, ادھر بیٹھے, آپ کی جگہ وہ ہے. توبہ توبہ توبہ, آپ نہیں جانتے اللہ کی بارگاہ پہ کس کا کیا مرتبہ ہے. اللہ کے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو غلاموں پر ایسی شفقت فرمائی کہ وہ شخصیت جو حبشہ کے بلال حبشی تھے, پہلے غلام تھے, حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر کیا, اور آج وہ کروڑوں مسلمانوں کے آقا ہے. اسلام تو پیارا مذہب ہے کہ حبشہ کے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو امیر المومنین سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو سیدتنا بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے. لیکن تربیت دیکھیے نبی پاک کی, اب انہیں سیدتنا بلال حضرت عمر کہا کرتے تھے. اسلام میں تفریق چہروں کی, مال کی, اس کی کبھی بھی تفریق نہیں رہی, مگر آج حسن آ جائے, پیسہ آ جائے, مرتبہ آ جائے, اچھا شہرت مل جائے, عبادت میں نام ہو جائے, یہاں تک کہ علم میں نام ہو جائے, لوگ دوسروں کو تحقیر سے دیکھتے ہیں. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے, وہ تو عز من تشا وہ تو زند من تشا, کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں اپنی عزت خود کروں گا تو ہوگی. ارے رب نے چاہا تو عزت ہو جانی ہے. آپ لوگوں کے لیے اپنے دلوں کو کھول دیجیے, غریبوں کی مدد کیجیے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیجیے. یا میں ایک بات کروں گا, پھر آپ کال کی طرف چاہے تو چلے جائیں, کہ امیر جو ہوتے ہیں نا, امیر ہوتے ہیں یا جن کا دنیا میں نام ہوتا ہے, مرتبہ ہوتا ہے, ان سے ملنا تو سبھی پسند کرتے ہیں. آپ اگر ان سے نہ بھی ملے نا, تو ان کے پاس اتنے لوگ ملنے والے وہ یادیں رکھیں گے. مگر اگر کسی غریب مسکین کے گھر آپ چلے جائیں, وہ بلائے اور آپ اس کی منتابت پر چلے جائیں یا اس کی بیمار بلائے کرسی کے لیے چلے جائیں, یقین کرے وہ زندگی بھر یاد رکھے گا اور آپ کے لیے اتنی دعائیں کرے گا, کیا معلوم اس کی دعا سے آپ کا ہی بیڑا پار ہو جائے. بالکل بالکل, جائے اس کے پاس جو دعاؤں میں بھی یاد رکھے اور دل میں بھی جگہ دے. سبحان اللہ, ایک تو امیر کے پاس جاتے بات بات کریں, دوسرا وہ یاد بھی نہ رکھے, تو اس سے بہتر ہے ایسے کے پاس جائیں جو زندگی بھر یاد رکھے, جب دعا کرے آپ کو دعا دے, اور اسی کی دعا سے کیا پتہ بیڑا پار ہو جائے. اللہ میں کیا فرماتے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. جی جی, توازوں پر گفتگو ہو رہی ہے, تو شفا شریف جلد اول صفحہ 86 پر لکھا ہوا ہے, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگا کر کاشان نبوت سے باہر تشریف لائے. تو ہم صحابہ اکرام, سب صحابہ اکرام تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ دیکھ کر توازو کے طور پر, انکساری کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس طرح نہ کھڑے رہا کرو جس طرا اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے رہا کرتے ہیں. میں تو ایک بندہ ہوں, بندوں کی طرح کھاتا ہوں, بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں. آج بھی دیکھیے, حالانکہ اللہ یوں ہوتی, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے تمام زمانے تمام خزانوں کی کنجیاں ان کے پاس ہیں, جو چاہے جس وقت چاہے عطا کر دیں اور جنتیں تقسیم کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہے نا سونا بن کر جو ہے نا نکلے, لیکن فرماتے ہیں میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کو. اور عبدالحبیب بھائی فرما رہے تھے کہ ایسے کی دعوت قبول کر لی جہاں وہ پرانی چربی تھی اور غلام حبشی غلام تھے جنہیں بالکل کسی خاطر میں نہیں لوگ لاتے تھے. جی جی, عرب کے دور کی اگر کوئی تاریخ جانتا ہو تھوڑی بہت بھی, وہ جانتا غلاموں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا تھا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفیق آقا تھے جو ہر غلام کو سینے سے لگاتے تھے, ہر کسی کو عزت دیتے تھے, یہاں تک کہ بچوں کو پیار کرتے, بچوں کو بھی سلام میں پہل فرماتے تھے, آگے بڑھ بڑھ کے سلام کیا کرتے تھے. حالانکہ بچوں کو کون سلام میں پہل کرتا ہے, چلو بڑوں کے لیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ میں یہ تھا, بچوں کے لیے بھی سلام میں پہل کرتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مجھے سلام کرے گا تو میں کروں گا, وہ سلام نہیں کرتا تو میں کیوں کروں. اللہ اکبر, کیا ہو گیا ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی تھی, رضائی والدہ ہے, ان کے لیے چادر بچھایا کرتے تھے, یہاں تک کہ اپنے رضائی بھائی بھی آ جاتے تھے نا, رضائی بھائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے, تو ان کی آمد بھی چادر بچھا دیا کرتے تھے. سبحان اللہ, اگر ہر کوئی ایسا ہو جائے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے بھائیوں دوستوں کے ساتھ, تو کیسا مدنی معاشرہ بن جائے. ہر کوئی ایک دوسرے کا احترام کر رہا ہو, عزت دے رہا ہو, بھائی آ گیا تو بھائی مدینہ مدینہ ہو جائے, میرے بھائی ہیں یہ, والد صاحب کے لیے تو کھڑے ہو کے استقبال ہو. اور تعظیم یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھایا جاتا ہے کہ ہم اس انداز سے اپنے بڑوں سے پیش آئیں, ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور پیار والا معاملہ کریں, ایک دوسرے کو دل میں جگہ دیں. انشاءاللہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے جو کانٹے ہیں, جو تکلیفیں ہیں, جو کلفتیں ہیں, وہ کس طرح ختم ہوتی ہیں, کس انداز سے ہمارے لیے آسانیاں, سکون اور اطمینان کے سامان پیدا ہوتے ہیں. کچھ کالز دیجیے, انشاءاللہ گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید رضا ہے, نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں. محمود بھائی سے نعت سنی ہے, پکارو یا رسول اللہ میمنی زبان میں. آبا میمنی زبان میں اچیتی نعت ہے کہ اچیتی نہیں اچنی سنانی تو پڑے گی, کال آ گئی ہے. آپ تو نہ کہنے والے نہیں ہو, تیاری کر لو, آپ تو ماشاء اللہ مہمنوں کے ساتھ کئی سال گزار لیے. اگلی کال. مدنی بھائی, میں محمد رفیق بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. تو میں اس ٹائم دیکھ رہا ہوں مدنی چینل, تو مجھے جو ہے نا ایک نعت پلیز آپ سنا دیں گے, مجھے در پہ گھر بلانا مدنی مدینہ والے. ماشاء اللہ, اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرم بات کر رہا ہوں وزیر آباد سے, محلہ مصطفیٰ آباد. میں جناب ایک نعت سننا چاہتا ہوں, کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب. اگلی کو اشفاق بھائی کو خصوصاً السلام علیکم کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوریا زمانے میں نعت ہم سننا چاہتے ہیں, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا. ماشاء اللہ, نعتوں کی فرمائشیں ہیں کافی, اور بھی کالز ہیں, ایس ایم ایس بھی ہیں. چلے محمود بھائی کوئی ایک دو کلاموں کی فرمائشیں پوری کر دیں ہمارے ساتھ, اور بھی نعت خواہ ہیں ان سے بھی سنیں گے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بال, سارا ماشاءاللہ میمنی زبان میں ہے کچھ؟ مدری چینل کے ناظرین اردو زبان میں ہی ہے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اردو زبان میں سن لیں گے آپ سے یا رسول اللہ پکارو. گفتگو ہو رہی ہے مبارک اخلاق کی کریمہ کے حوالے سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عظیم اخلاق جن پر جتنا کلام کیا جائے کم ہے. ایسے ایسے واقعات ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی کے, سادگی کے, خوش اخلاقی کے, قربان جائیے صداقت کے, امانت کے, ایسے ایسے معاملات آپ نے ظاہر فرمائے کہ جو اس زمین پر اس خطے والوں کے لیے تو بالکل اجنبی معاملات تھے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھائے, ظاہر کیے. آپ پر کوئی کچرا بھی ڈال دیتا تھا تو آپ وہ بیمار ہوتا تو اس کی مزاج پرسی کے لیے چلے جایا کرتے تھے. وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا کہ یہی وہ ہے جسے ہم نے طرح طرح کی تکلیفیں دی. آج جب میں بیمار ہوں, بستر پہ پڑا ہوں, پوچھنے کو ہی نہیں آ رہا تو وہی پوچھنے آ رہا ہے جسے میں ستایا کرتا تھا. میرے آقا کو دیکھ کر ایسے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے, مسلمان ہو جایا کرتے. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. جب یہ ادائیں ہوا کرتی ہیں تو پھر سامنے والا جو کہتا ہے نا اس کی بات پر لبیک کہنے کو بھی دل ہوتا ہے. لہذا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسلام کی اور ایمان کی دعوت دیتے, لوگ قبول بھی فرماتے, لوگ دائرہ اسلام میں آ جاتے اور اس طرح اسلام کا جو دائرہ تھا وہ وسیع ہوتا گیا. ہمارے آقا علیہ السلام کے اخلاق و کردار کو دیکھ دیکھ کر لوگ جھوک در جھوگ آتے رہے اور دامن مصطفیٰ میں چھپتے رہے, پناہ لیتے رہے. کیا فرماتے ہیں مزید عبدالحبیب بھائی, کچھ مدنی پھول دے رہے تھے. جی جس طرح آپ نے فرمایا کہ سلام لوگ نہیں لیتے اور آج بھی انکساری اختیار کرنے کا ایک بہترین طریقہ بھی علماء نے لکھا. اگر آج تکبر سے بچنا چاہتے ہیں اور آج ہم نے بیان بھی سنا, کچھ باتیں بھی سنی, تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں تو سلام کو عام کریں. جی اور نبی علیہ السلام کی عادت کریمہ ایسی تھی, ذرا غور کریں کہ ہم کہتے ہیں میں بڑا ہوں کوئی چھوٹا مجھ سے پہلے سلام لے. صحابہ کرام علی رضوان بعض اوقات پلان کرتے کہ آج نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے اور پہلے سلام کریں گے. کتابوں میں الفاظ لکھے کہ کوشش کے باوجود نبی پاک علیہ السلام کو سلام ہی پہلے سلام سے پہل فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک اور بڑی خوبصورت عادت جو کتاب میں لکھی اور ایمان تازہ کر دیتی ہے کہ آج بھی جب کوئی مدینہ منورہ جاتا ہے, اللہ کریم ہم سب کو بار بار حاضری عطا فرمائے, سنہری جاریوں پر روضہ انور پر جا کر غلام اس سے پہلے کہ آقا کو سلام پیش کرے, پیارے آقا اپنی عادت کریمہ کے مطابق سلام سے پہلے فرما چکے. اتنا بڑا مرتبہ ہو کر غلاموں پر اس قدر شفقت, وہ ہے نا لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا, کیا ہوتا منہ لگانے کے قابل. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہیں. اور ایک اور بات کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا کہ ایک تو آج کی انتساری ہم نے دیکھی غلاموں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, سب کے ساتھ شفقت, اپنی فیملی کے ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہم باہر والوں کے ساتھ بڑے عظیم کساری کے پیکر ہوتے ہیں, مسکرا کے مل رہے ہوتے ہیں, شفقت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا یہ شفقتیں گھر والوں کے پاس بھی ہیں, گھر والوں کے لیے بھی ہیں؟ یہ گھر میں جا کر شیرے ببر بن جاتے ہیں, گھر میں مسکراہٹ ہی نہیں آتی چہرے پر, گھر میں جا کے فقط آرڈر چلانا آتا ہے. یاد رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, عوام میں لوگوں میں مردوں کی طرح رہو اور گھر میں بچوں کی طرح رہو. گھر جا کر شفقت اور محبت ہمیں بکھیرنی ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین, اور سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین. یعنی سبحان اللہ, امت کا اتنا بڑا بار بھی ہے, اتنی بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں, پوری دنیا کی گویا تربیت کرنی ہے, مگر اپنے گھر والوں کے ساتھ حال کیا ہے؟ اپنے نالین پاک خود سی لینا, گھر کا سودا سلطے کرانا, کھانا پکانے اور گوشت اور سبزی وغیرہ کاٹنے میں نبی پاک مدد فرماتے ازواج مطہرات کی. کیا یہ انداز ہے ہمارا؟ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنے شفیق ہیں, بچوں کے ساتھ کیسا پیار ہے کہ حسنین کریمہ کاندھوں پر سواری کر رہے ہیں. اب یہ وہ ساری باتیں اخلاق کریمہ کی ہیں, نرمی اور شفقت کی ہیں, عاجزی اور انکساری کی ہیں. ہمارے خاندان میں والدین ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ بالکل, بلکہ کتابوں میں لکھا کہ بیٹا والد کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے. اللہ اللہ اللہ. مگر آج حال یہ ہے کہ بوڑھا والد غلام لگتا ہے اور جوان بیٹا آقا لگتا ہے. اللہ. حالانکہ غلام اس طرح اپنے والدین کے ساتھ رہے, اپنے فیملی کو, گھر والوں کو اچھی محبت دے. پھر اگر غریب رشتے دار ہے, اچھا بعض اوقات محلے میں رشتے دار ہو تو دوستوں میں کوئی غریب ہوتا ہے اس کے گھر چلے جائیں گے, وہی رشتے داری نبھانے کا تو ثواب اور زیادہ ہے, صلہ رحمی کی برکت تو اور زیادہ ہے. تو غریب رشتے داروں کے یہاں جائیں, ان سے شفقت سے پیش آئیں, انہیں تحائف دیں. اللہ کرے یہ ساری باتیں ہم اپنے ذہنوں میں, اپنے دلوں میں بچھا کر عمل کرنے والے بن جائیں نا. سچی بات یہ ہے, آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے جملہ کہہ رہے تھے اگر ایسا ہو جائے تو, واقعی اگر ایسا ہو جائے تو معاشرے پہ رنی بن جائے گا, کتنی نفرتیں ختم ہو جائے گی, محبتوں کا فروغ ہو جائے گا, گھر ٹوٹنے بند ہو جائیں گے, اللہ کرے کہ اخلاق کریمہ کی کچھ چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں اور آج کا یہ سلسلہ ہماری عادتوں کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو جائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. جی مہروز بھائی آپ کچھ بات کر رہے تھے اور میں کالز کی طرف گیا تھا, میں آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا جو بات چل رہی تھی کہ عاجزی کے ساری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توازو اور دل جوئی, اس سے متعلق بڑا پیارا واقعہ ہے. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور یہ بدوی صحابی ہیں یعنی دیہاتی ہیں, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے دیہات سے فروٹ اور سبزیاں وغیرہ لے کر آیا کرتے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت فرمایا کرتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کپڑے بھی لایا کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر ہمارا روستائی ہے, روستائی یعنی دوست ہے, دیہاتی ہے, اور یہ اپنی چیزیں ہمیں لا کے دیتا ہے, ہم اس کے شہری ہیں. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف نکلے تو دیکھا کہ ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال بیچ رہے ہیں, اپنا مال بیچ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ کی طرف سے جا کر ان کی آنکھوں پر اپنا دست رحمت رکھ دیا اور ان کو اپنے سے لگا لیا. وہ بولے کون ہے, مجھے چھوڑ دو. انہوں نے مڑ کر دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. بس اپنی پیٹھ اور بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ سے ملی تاکہ برکت لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو ایسے غلام کو خریدے؟ وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بیچتے ہیں تو آپ مجھے کم قیمت پائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو خدا کے نزدیک گرا قدر. اللہ اللہ. اب آپ دیکھیے وہ دیہاتی تھے, وہ پھل اور سبزیاں اور کپڑے لاتے تھے دیہات کے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت فرما رہے ہیں. اور یہ جو ایک انداز محبت کا, بالکل وہ جو عبدالحبیب بھائی نے بات کی کہ اسٹیٹس دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پھر وہ ایک دیہاتی صحابی ہیں, ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا, یہ کمال توازو اور دل جوئی کا اظہار ہے اس میں. بالکل. اور اسی طرح اس قسم کے تو سینکڑوں واقعات ملتے ہیں اگر ہم عاجزی اور انکساری کے حوالے سے دیکھیں. فتح مکہ کا واقعہ مشہور و معروف ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت جو تھے نا کس عظیم لیڈر کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے. آپ اگر تاریخ پڑھیں آپ کو اس فتح مکہ میں دل ہلا دینے والے واقعات ملیں گے. وہی مکہ کہ جس سے آپ کو نکال دیا گیا تھا, رہنے آپ کا جینا دو بھر کر دیا گیا تھا, آپ کو طرح طرح سے ستایا جاتا, آپ کی جان لینے کے لیے کوششیں کی گئی اسی مکہ سے. بالآخر آپ نے جہاں پر کم و بیش زندگی مبارکہ کے 52 سال گزارے اس جگہ سے آپ کو بالآخر جانا پڑ گیا. لیکن جب اس سرزمین پر دوبارہ ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے تشریف لاتے ہیں, آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا صحابہ کا جمع غفیر ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو ایک ایک کافر کو چن چن کر مارتے, ایک ایک کو دیوار میں چنوا دیتے, بوٹیاں بنا دیتے اس کے لیے, وہ حشر کر دے کے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا سامان ہوتا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رحم اور شفقت کی وہ مثال قائم کی کہ نہ اس سے پہلے تھی نہ بعد میں نظر آئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آج وہی کہوں گا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا, لا تصریب علیکم الیوم, آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے, آج میں نے تمہیں معاف کر دیا. پھر اپنے صحابہ اکرام کو بھی سب کے لیے صحابہ اکرام کو بھی حکم فرما دیا کہ جو اپنے گھر میں چلا جائے اسے بھی چھوڑ دو, جو ہتھیار رکھ دے اسے بھی چھوڑ دو, جو امن چاہے اسے امان دے دو. اور سب سے بڑا دشمن جو تھا اس وقت وہ ابو سفیان تھا, وہ سب سے بڑا دشمن اور لیڈر تھا دشمنوں کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کیا, ذہانت اور فطانت دیکھیے. آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے یا ابو سفیان کی پناہ لے لے اسے بھی امان دے دو. تو وہ جو ابو سفیان کے دل میں نفرتیں ہوں گی ظاہر ہے کہ وہ کس قدر باہر نکلی ہوں گی کہ یار یہ میں ان سے دشمنی کرتا ہوں اور یہ میرے ہی گھر کو امن کی جگہ قرار دے رہے ہیں. اور ہوا بھی یہی کہ پھر اس میں سے کئی کافر جو تھے وہ مسلمان ہوئے, کئی غیر مسلموں نے دامن رحمت میں جگہ لی, کچھ نے اس وقت کچھ نے بعد میں, اور جو ابو سفیان تھے وہ بھی مسلمان ہوئے اور صحابیت کا شرف حاصل کیا. غور کیجئے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار, اخلاق, اور پھر اس دن جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے, صحابہ اکرام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے, چاہتے تو کسی عظیم عربی گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے، لیکن اونٹنی کو پسند فرمایا. اور اس دن جب مکہ مکرمہ میں داخلہ ہو رہا تھا تو زبان سے تسبیح تھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ عز و جل کے نام کی پاکی بول رہے تھے، اور اس قدر جھک جھک جا رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک سینہ اونٹنی کے کجاوے سے ٹکرا رہا تھا. تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر جھکنے کے ساتھ وہ عاجزی کا مظاہرہ اپنے انداز اور مبارک جسم سے فرما رہے ہیں کہ میں بھلے آج پاتے بن کر جا رہا ہوں لیکن میرے رب نے مجھے یہی سکھایا ہے اور ہمارا اسلام بھی یہ سکھاتا ہے. اشفاق بھائی، یہ صرف فتح مکہ کا نہیں بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تمام غزوات میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اپنے نفس کے لیے کوئی کسی کو بد دعا نہیں دی اور کوئی عمل رد عمل نہیں کیا. غزوہ احد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندانے مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کے سر انور اور پیشانی کو زخمی کیا گیا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں پر کیا تھا کہ اللہ مہدی قومی فانہم لا یعلمون، سبحان اللہ، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے انہیں معلوم نہیں. عبدالحبیب بھائی کے پاس چلتے ہیں، وہاں پر رات بہت زیادہ ہو رہی ہے اور میرے خیال سے اب آپ کا آگے کا بھی جدول ہوگا. آپ میرے خیال سے آئے تھوڑے وقت کے لیے تھے لیکن ہم نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا ہے. جی آپ، میں سوا تین بج گئے یہاں پر اور کل صبح انشاءاللہ کل ظہر کے بعد جہاں ہانگ کانگ میں جلوس میلاد ہے ماشاءاللہ تعداد میں فلائی پہ ہوں گے. میں آخری بات جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا، آپ دونوں نے جو واقعات سنائے، آپ نے ماشاءاللہ فتح مکہ کا اور ہمارے راشد بھائی نے غزوہ احد کا واقعہ سنایا، یہ اسی کانسیپٹ کو کلیئر کرتا ہے کہ اسلام معافی کے زور پہ آگے بڑھا. بالکل، فتح مکہ پہ بھی معاف کیا، یہ غزوہ احد میں بھی، حالانکہ کس قدر زخمی ہوئے میرے آقا وہاں بھی معاف کیا. یہ واقعات سے سیرت مصطفیٰ بھری پڑی ہے کہ معافی تو در گزر کر کے. آج مدنی چل کے ناگری، آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ میں بدلہ لے کر کسی کو سدھار لوں گا، بدلہ لے کے دشمنی بڑھنی ہے، معاف کیجئے وہ آپ کے دوست بن جائیں گے، معاف کیجئے وہ آپ کے اپنے ہو جائیں گے. اگر آپ زمانے میں اچھی طرح جینا چاہتے تھے کہ تھوڑی سی زندگی ہے، بدلے کی آگ میں جینا یہ اچھی زندگی نہیں. بدقسمتی سے ہمارے وطن کے اندر بھی کئی ایسے قبیلے ہیں، کئی ایسے شہر ہیں جہاں وہاں کی قوم کے اندر یہ بچپن سے پلایا جاتا ہے کہ تم نے بڑا ہو کے اپنے والد کا بدلہ لینا ہے. خاندان کے خاندان شہید ہو گئے، مر گئے، دنیا سے چلے گئے، اور یہ بدلے کی آگ کے ختم نہیں ہو رہی. ہماری شریعت یہ نہیں سکھاتی. اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، اللہ نے چاہا آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل کے سلسلے میں بھی آپ کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جلوس سے میلاد میں بھی خیر عافیت سے رکھے، آپ کے جلوس کو کامیاب بھی فرمائے. ہمارے لیے بھی ہو سکے تو دعا کیجیے گا، جلوس سے میلاد تو بڑا بابرکت ہوتا ہے اور یقیناً اللہ عز و جل کی رحمتیں اترتی ہوں گی، تو ضرور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی ہم لیا کرتے ہیں، میسیجز بھی مجھے پڑھنے ہیں اور ویڈیو کالز بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ بھی مدنی چینل کی زینت بنے تو اپنی ویڈیو بنائیے صاف آواز کے ساتھ، آس پاس بچے نہ ہو، خواتین کا شور نہ ہو، خواتین نہ ہو، اور اس انداز سے ویڈیو بنا کر واٹس ایپ کے نمبر پر سینڈ کر دیجئے. انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کی ویڈیو کالز بھی ہم لیں گے. کچھ کال سنا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اکبر عابد تاریخ مرکز الاولیاء سے بات کر رہا ہوں. شفاق بھائی، مجھے آپ کا سلسلہ سنور ہے زمانہ بہت اچھا لگتا ہے اور میں روزانہ ہی دیکھتا ہوں. برائے کرم مجھے یہ کلام سنا دے، للہ لے خبر، اے شافع امم شہزی جاہ لے خبر. انشاءاللہ اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد الیاس اتاری ہے، میں فیصلہ باد سے بات کر رہا ہوں. یہ جو ابھی کلام پاک پڑھا جا رہا تھا، یہ پورا مطلب کہ سنا دیجیے ہمیں. پر نور ہے زمانہ، صبح شب نادر، پڑھتا ہوتا ہے قصہ صبح شب نادر. ماشاء اللہ، پورا یہ سنائیں گے. اس میں کم و بیش 50-60 اشعار تو ہیں، شاید زیادہ ہی ہوں، کافی وقت لگے گا، سلسلہ ہمارا چھوٹا سا ہوتا ہے. ہم چند اشعار انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے، ویسے بھی ہمارے نعت خوان نے شروع میں آپ کو سنائے ہی ہیں. چلیں اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری نعت کی فرمائش ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اشفاق بھائی آپ کو بہت بہت بار ربیع الاول کی مبارکباد، بار ربیع الاول کی سارے مدنی چینل کو بہت بہت مبارکباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ربیع الاول کی, آپ نے ہمیں مبارکباد دی, بہت شکریہ. ایک اور کال دیجیے. سر میں کراچی سے بول رہا ہوں محمد اشرف. کوئی بھی اپنی جو آپ کو اچھی لگے وہ داؤ سنا دیں. جو مجھے اچھی لگے وہ سنا دوں تو بہت ساری سنانی پڑے گی. اچھا ایک سنانے کا بولا ہے, چلے بھائی جو آپ کو اچھی لگے فرید بھائی آپ وہ سنا دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جا Oh,

سبحان اللہ ماشاء اللہ کتنا مزہ آتا ہے نعرے لگاتے ہیں تو سرکار کی آمد مرحبا کہتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے لطف آتا ہے کیوں نہ آئے عاشقان رسول کا یہ صدیوں سے طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد مرحبا کی دھومیں مچاتے ہیں اور اس وقت کی بچیوں نے بھی مرحبا کہا مرحبن یا خیر داعی یہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کہا گیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے پسند فرمایا جس کام کو حضور پسند فرمائے وہ بھی تو ایک اتھینٹک ہو جاتا ہے نا جی اور جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ شہر میں آپ کی آمد ہوئی ہجرت کے بعد تو غلاموں نے اور بچوں نے گلی میں جو نعرے لگائے تھے نا وہ یہ تھے جا رسول اللہ جا نبی اللہ مرحبا جس کا اردو ترجمہ یہی ہوگا کہ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سبحان اللہ آج موضوع ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بلند اخلاق کیسے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کردار کی کیا بات تھی کچھ واقعات اب ہمیں سناتے جائے کافی دیر ہو گئی آپ کی طرف آئے جی چونکہ تمام علمی عملی اور اخلاقی معاملات کا دار و مدار جو ہے نا وہ عقل پر ہے جی تو لہذا نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری عقل شریف کے متعلق ایک بات سنیے چلیں آپ سنا دیں ابن عساکر نے اس بات کو نقل کیا اور زرقانی میں بھی اس بات کو نقل کیا گیا اور حافظ ابو نعیم نے حلیہ میں اس کو نقل کیا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی نے بہت بڑے بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے 71 کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ جب سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے اس وقت سے قیامت تک کے تمام انسانوں کی عقلوں کا اگر صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل شریف سے موازنہ کیا جائے تو تمام انسانوں کی عقل کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل شریف سے وہی نسبت ہے جو ایک ریت کے ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں سے نسبت ہے یعنی تمام انسانوں کی عقلیں ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل شریف تمام دنیا کے ریگستانوں کے برابر ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محاسن اخلاق سبحان اللہ محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے مالک تھے جامع تھے یعنی حلم و عفو رحم و کرم عدل و انصاف جود و سخا ایثار و قربانی مہمان نوازی عدم تشدد شجاعت ایفاء عہد حسن معاملہ صبر و قناعت نرم گفتاری خوش روئی ملن ساری مساوات غم خواری سادگی اور بے تکلفی توازو انکساری حیا داری کی اتنی بلند منزلوں پر نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فائز و سرفراز ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن سبحان اللہ یعنی تعلیمات قرآن پر پورا پورا عمل یہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے سبحان اللہ یعنی حسن معاشر کو دیکھیے تو حد اعجاز پر پہنچو عقل حیران ہے تواضع کو دیکھیے عقل حیران ہے حیا کو دیکھیے تو عقل مطلب حیران ہے وعدے کی پابندی دیکھیے عدل و انصاف کو دیکھیے سبحان اللہ وقار کو دیکھیے زاہدانہ زندگی عبادت اور ریاضت کو دیکھیے شجاعت کو دیکھیے بہادری کو دیکھیے کہ جنگ حنین میں 12,000 مسلمانوں کا لشکر تھا وہ مڑ گیا پیچھے وہ سامنے جو مخالفین تھے کفار تھے وہ بہت بڑا ان کا لشکر تھا اس میں جنگ حنین میں 12,000 مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ پیچھے مڑ گیا لیکن قربان جائیے شجاعت والے نوری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید دراز گوش سفید گدے پر خچر پر سوار تھے اور انہی کی طرف جا رہے تھے جہاں سے تیروں کا مینا برس رہا تھا اور کہا کہ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب سبحان اللہ میں نبی ہوں میں کاذب نہیں ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور سب دیکھے جا رہے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر تشریف لے جا رہے ہیں. تو اب شجاعت کی بات کریں, طاقت کی بات کریں, تو وہ رکانہ پہلوان کا واقعہ عرض کیا تھا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹے کا نام یزید تھا. اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے میں 100 بکریاں دوں گا میرے ساتھ اگر آپ لڑو تو. اچھا ہاں, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت کی بھی کیا بات تھی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے آ گئے اور تھوڑی دیر میں اس کو چت کر دیا زمین پہ, اس کی کمر لگا دی, اس نے 100 بکریاں دے دی. پھر کہتا ہے کہ مجھے ایک اور موقع دو میں دوبارہ لڑوں گا. دوبارہ یہ ہوا, دوبارہ چت کر دی, زمین پہ لگا دی پیٹ. اچھا پھر تیسری مرتبہ, دوسری مرتبہ اس نے 100 بکریاں اور دے دی, 200 ہو گئی. اب تیسری مرتبہ بھی بکریاں جو ہے وہ اس نے وہ دینے کے لیے تیار تھا. تیسری مرتبہ بھی جب کشتی ہوئی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً اسے چت کر دیا. وہاں اٹھ کر کہتا ہے کہ واہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, عرب کا پہلوان کوئی میرے سینے میری پیٹ کو چت نہ کر پایا, آج آپ ہیں جنہوں نے مجھے جو نا تین مرتبہ چت کیا, میں آپ پر غالب نہ آ سکا, آپ ہی غالب رہے میں مغلوب رہا, واقعی آپ نبی برحق ہیں, میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوں. سبحان ہو گئے سرکار صلی اللہ بکریاں بھی آپس مل گئی. اور ہاں اس کے بعد فرماتے ہیں راوی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ تمام بکریاں واپس کر دی. واپس کر دی, کیا بات ہے, کیا شان ہے. 300 بکریاں ملی تھی اور ہاتھوں ہاتھ اسے لوٹا دی کہ لے جاؤ کوئی بات نہیں. سبحان اللہ. جی راشد بھائی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کی بات ہو رہی ہے اور سورہ قلم کی آیت کے متعلق گفتگو نہ ہو تو یہ موضوع تشنا رہ جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کا جو سب سے بڑا مقدمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, سورہ قلم کی آیت مبارکہ ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ کرتے ہیں, اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق فرمانے والا خالق فرما رہا ہے کہ اے محبوب تمہارا اخلاق سب سے عالی شان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا ہے, جیسے انہوں نے روایت بیان کی کہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا اخلاق کیسا تھا, تو آپ نے سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, تو سامنے سے جواب آیا کہ ہاں قرآن پڑھا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن, ان کا خلق تو قرآن ہے. یعنی قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کی عملی تصویر حضور علیہ الصلوۃ والسلام. مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتاب شان حبیب الرحمان میں اس آیت مبارکہ کے تحت بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی عاشق رسول کو مسلمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے کی خواہش ہو, ہر مسلمان کی خواہش ہے, تو عاشقان رسول کے لیے ایک مطلب یہ مدنی نسخہ ہی سمجھ لیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر مسلمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تمنا ہو تو وہ قرآن کو دیکھیں, کیونکہ قرآن پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی خاموش تصویر ہے. گویا کہ قرآن قال ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت جو ہے یہ حال ہے. اللہ فرماتے ہیں نا, ایمان ہے قال مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا, ساری مخلوق میں جو انبیاء ہوتے ہیں نا وہ سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں جو نبی اور رسول بھیجتا ہے تو اس زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ با اخلاق اس زمانے کا نبی ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ایسا ہے کہ آپ کو تمام نبیوں پر بھی فوقیت حاصل ہے. جیسے کہ سورہ انعام کی آیت مبارکہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین ھدى اللہ, یہ وہ ہیں, یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی, انبیاء کا ذکر فرما کر. پھر اپنے محبوب کو حکم فرمایا فبی ہدا مقتدی, اے محبوب تم ان کی راہ چلو. تو علماء اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہاں انبیاء کرام کی ہدایت پر چلنے سے مراد کیا ہے, کہ اے محبوب آپ ان کے اخلاق کو اپنائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے اخلاق کے جامع ہیں. اسی لیے علامہ بصیر فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانہ فی علم ولا کرم, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ اپنی خلق اور آپ اپنے خلق میں, یعنی حسن صورت اور حسن سیرت میں تمام انبیاء پر سبقت لے گئے, اور کوئی بھی نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رتبہ معرفت اور مرتبہ سخاوت تک نہ پہنچ سکا. اعلیٰ حضرت کا طرف ایسے خاموش رہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. خا لام قاف, اگر خا کے اوپر پیش ہو تو معنی ہوگا اخلاق خلق عادات, اور زبر ہو خلق تو اس کا معنی ہوگا تخلیق, کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق بھی بڑی خوبصورت عمدہ فرمائی, آپ سے بڑھ کر عالم میں کوئی جمیل ہی نہیں ہے. اور آپ کے خلق کو آپ کے اخلاق کو عظیم فرمایا. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. سبحان اللہ, یہ طرز میں سنا دیں بھائی. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. کیا بات ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر اپنی بعثت کے اپنے نبی ہو کر مبعوث ہونے کی حکمتیں ارشاد فرمائی کہ میں کیوں مبعوث کیا گیا, میں کیوں نبی بنا کر بھیجا گیا. ایک مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کا ایک بڑا اہم اور بنیادی مقصد بیان فرمایا, ارشاد فرمایا, بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق, کہ میں مکارم اخلاق حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. سبحان اللہ, کیا بات ہے اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہو, اس کی ذات میں کوئی خرابی, اس کی بد اخلاقی کا کوئی واقعہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ظاہر ہے کہ جو اخلاق کے کمال کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوگا, اس کے اخلاق کی کیا بات ہوگی, اس سے بد اخلاقی کا تصور بھی نہیں ہے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واقعی ایسے تھے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں, یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں, جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا, جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں. رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں. ہم جیسوں کو سینے لگانے والے مصطفیٰ کے اخلاق کی کیا بات ہوگی, ان کی شان کیا ہوگی. اور واقعی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک جو لمحہ, ایک ایک شعبہ ہم دیکھتے ہیں, تو ایک ایک کو سینے سے لگانا, ایک ایک سے پیار کرنا. گردن پہ کسی نے تلوار رکھ دی, آپ نے کہہ دیا, آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا رب بچا لے گا. تلوار گر پڑی, آپ نے اٹھا لی, فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. وہ ڈر کے حضور سے معافی مانگنے لگا, حضور نے معاف فرما دیا, کوئی بات نہیں, معاف کر دیا. یہ ہے اخلاق کہ جو گردن پہ تلوار رکھ دے, گویا وہ تو اب قتل ہی کرنے والا تھا, کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اب چاہتے تو ایسا بدلہ لیتے, آئندہ کوئی قریب نہ پھٹکتا, لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بدلہ لینے کی ریت ڈالی ہی نہیں. معافی اور درگزر, معافی اور درگزر, معافی اور درگزر نے وہ کام دکھایا کہ آج چمنستان اسلام کا جو سرسبز و شاداب گلستان ہے وہ دنیا جہاں میں پھیلا ہوا ہے. اور آج الحمدللہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے سب کے سامنے ہے, 1.60 کروڑ کم و بیش مسلمان ہیں. اور یہ دعوت اسلام الحمدللہ مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے پھیلی. آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سیکھا, صحابہ سے تابعین نے سیکھا, تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا, عام مومنین نے سیکھا, اور اپنے کردار اور اطوار کے ذریعے اسلام کے دامن کو اور بڑھایا. لہذا ہمیں بھی حسن اخلاق کا پیکر بننا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کی کوئی خدمت کریں, اسلام کی کوئی خدمت کریں, اپنے گھر اور باہر کو سنواریں, تو اس کے لیے ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بننا پڑے گا. مجھے بتایا گیا کہ کالز بہت زیادہ ہیں, آپ اگر کالز نہیں لیں گے آج تو بہت ساری کالز رہ جائیں گی, تو میں کیا کروں, بہت زیادہ کالز بھی ہم ایک ساتھ نہیں لے سکتے, ہمارا سلسلہ موضوع بھی چلانا ہوتا ہے. چلیں کچھ کالز ہمیں دے دیجئے, پھر انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساؤتھ افریقہ کوکسٹڈ فیضان صدیق اکبر ترسی بول رہے ہیں, پہ جناب پر نور ہے زمانہ, بہت ہی اچھا سلسلہ ہے, اس ٹائم اسی ویخ رہے ہیں پہ جناب, موضوع بہت پیارا پیارا ہے, حلاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی, سلسلہ دیکھتے رہیے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی محمد اشفاق صاحب, مجھے یہ نعت سنائی جائے, مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا. ماشاء اللہ, انشاءاللہ آپ کا بھائی ضرور آپ کو نعت سنائے گا. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسلیم تاری اسلام آباد سے بول رہا ہوں. اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ پر نور ہے زمانہ, بہت ہی اچھا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور محمود بھائی سے عرض ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, یہ کلام سنا دے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمود بھائی نوٹ کرتے رہیں اگر آسانی ہو تو کہیں پر, تاکہ رہ نہ جائے. ہم کوشش کریں گے ہمارے ناظرین کی فرمائشیں بھی پوری ہوتی رہے. ہفتے کی رات ہے, جتنی ہو سکے آپ کالز مزید کیجئے, ایس ایم ایس بھی کیجئے, چاہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو کال ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی سلسلے میں شامل کریں. ہفتے کی رات کوشش کریں کہ ادھر ادھر نہ گزرے, کسی اور چینل پر نہ گزرے, گناہوں بھرے چینلوں پر نہ گزرے. مدنی چینل کے ساتھ رہیے انشاءاللہ. اخلاق مصطفیٰ کے مدنی پھول مل رہے ہیں, نعتیں بھی سن رہے ہیں, مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں بھی مچا رہے ہیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسد بات کر رہا ہوں بریلی شریف سے. خاص نعت شریف سنا دیں, نور والا آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریلی والوں کی کیا بات ہے. اسد بھائی کبھی مزار اعلیٰ حضرت پہ جائیں تو گناہ گار کا سلام پیش کیجئے گا. آپ کی کلام کو بھی ضرور انشاءاللہ سنائیں گے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جنید سعودی عرب کے شہر طائف سل صغیر سے بول رہا ہوں. اچھا, آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ مجھے ایک نعت پاک سنا دیں. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں دیکھو یہ کیسا نور چھایا ہے. جزاک اللہ خیرا, میرے بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین آمین. یغفر اللہ لنا ولکم بلا حساب و کتاب. یوں بولیں گے نا, آپ عربی جانتے ہیں. بلا حساب دعا مغفرت کیسے کہیں گے؟ یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب و کتاب. سبحان اللہ. آمین. اگلی کال دیجیے. محمد اعظم مدینہ منورہ. اعلی حضرت کا کلام ہے, سارکا بقدم شاہ زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, سارا بدن پھول. یا آپ کے کلام میں سے کوئی چیز سنا دیں. مدینہ منورہ سے آپ کا یہ جو پروگرام ہے دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ, مرحبا. سارا بدن پھول انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے, مگر آپ ذرا توجہ سے سنیے گا. آپ نے شعر تھوڑا غلط پڑھا ہے, اس طرح نہیں ہے. ہاں, وہ مطلب محبت میں انہوں نے پورا کر دیا وزن توڑ پھوڑ کے, مگر آپ نے ماشاءاللہ کوشش کی ہے. آپ ابھی درست سن لیجئے گا. آپ مدینہ شریف میں ہیں, آپ کو بہت ہم مدینہ کی حاضری مبارکباد دیتے ہیں, مبارک پیش کرتے ہیں. ہمارا سلام جب کبھی حاضر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو تو ہمارا سلام پیش کیجئے گا. جتنے منچ پر اسلامی بھائی بیٹھے ہیں ان کا بھی سلام ہو سکے تو پیش کر دیجئے گا. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عباس اتاری گجراوالا سے بول رہا ہوں. الحمدللہ پر نور ہے زمانہ, یہ سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے دیگر سلسلوں میں یہ بھی بہت مقبول سلسلہ ہے, ہم اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے, عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے, عید دیوانوں کی تو, عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. بولو بولو بولو میرے آقا کی آمد, مرحبا میرے داتا کی آمد, مرحبا. اب یہ کیا اسی طرز میں سنانا ہے؟ انہوں نے سنا تو دی ماشاء اللہ, بڑی اچھی کوئی نئی طرز بنائی ہے انہوں نے. کوشش کریں گے اسی میں سنا دیں. ہمارے ناپ خواں چاہے تو نوٹ کر لیں. مدنی چینل کے ناظرین, گفتگو جاری ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے. آئیے کچھ کلاموں کو شامل کرتے ہیں. فرمائش آئی ہوئی ہیں. جی محمود بھائی کچھ شامل کر لیں. کچھ یہاں کے ناپ خواں جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں انہیں بھی آپ کچھ پڑھ لیں. جی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, زمن پھول سن لو بکرم ہے تنے سلطان زمن پھول اب خود تہر ہو جکر خود قدر میسج آیا حسنین رضا کا. ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور ہم سب اجتماعی طور پر بیٹھ کر سلسلے کو دیکھ رہے ہیں. ابو بکر بھائی کے گھر میں بیٹھے ہیں اور جلوس میلاد کے لیے نیاز کی بھی پیکنگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ کہ ابھی سے جلوس کی تیاری ہمارے باب المدینہ سے ہی ہے میسج ہے, تو جلوس کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کر دیں. واقعی جلوس میلاد انشاءاللہ ہم دھوم دھام سے جلوس پاک میں جائیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم کو کیسا نور چھایا ہے, والا والسلام عليك يا حبيب الله سب تلکنے ولادت ہم مناتے جائیں گے بولو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نور کی چمے جلا جائیں گے سارے گھر تو گھر سارے محل جاتے جائیں گے ان کے عاشق نور کی چمے جلاتے جائیں گے گھر تو گھر سارے محل ماشاء اللہ کیا بات ہے, آپ نے تو نیا جوش بھر دیا, رنگ دوبالا کر دیا محفل کا. سلسلہ جاری ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے, اور اس سے کہیں زیادہ جوش اس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت زمین پر موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات تھی ان میں تھا, اور جانوروں کو اس رات ولادت کی زبان عطا کی گئی, اور وہ فصیح زبان میں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا پکارا کرتے تھے. تو ہم کیا اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے منانے کا حق ادا کریں. بہرحال گفتگو جاری ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اخلاق کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. جی, پہلے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث بیان ہوئی جی, تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس کی شرح میں ایک یہ بھی نقطہ بیان کیا گیا ہے, شارحین نے بیان کیا ہے کہ اس سے مقصود یہ تھا کہ جیسے قرآن تم پڑھتے ہو, قرآن کی آیات پڑھتے ہو, اس کے رموز و اسرار کھلتے چلے جاتے ہیں, جتنی دفعہ پڑھو گے نئی نئی اس کی جہتیں نکل کر تمہارے سامنے آئیں گی. تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ اس قدر گہرائی اور گہرائی لیے ہوئے ہیں کہ ان پہ جتنا غور و فکر کرتے چلے جاؤ گے اور جتنا ان پہ عمل کرتے جاؤ گے ان کی برکتیں روز بروز ظاہر ہوتی چلی جائیں گی. دوسری بات یہ اشفاق بھائی کہ ہم کیونکہ اخلاق پہ بات کر رہے ہیں اور اخلاق ظاہر سے باتیں اچھے اور صاف کو کہتے ہیں, لیکن یہ کیسے طے ہو کہ کون سا فیل یا کون سا وصف اچھا ہے اور کون سا اچھا نہیں ہے؟ تو سوال آپ نے چھیڑ دیا. ہاں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس فیل کی اور جس وصف کی حاضری ہوئی, ہاں ہاں کیا جملہ ہے, وہ اچھا ہے, بہت خوب. اور جس کی آپ کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہوئی اور شریعت نے اس کی مذمت بیان کی تو وہ برا ہے. تو اخلاق ہے ہی وہی جو ادا مصطفیٰ ہے, جو عادت مصطفیٰ ہے, جو وصف مصطفیٰ ہے. اسی طریقے کے وصف میں بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عہد اور آپ کی عہد کی پاسداری اور پھر اس کو ایفا کرنا, پورا کرنا, ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جیسے ہم جس جس وصف کی بات کر رہے ہیں وہ قلت کی طرف جاتا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے سیرت پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. ہمیں معلوم ہی نہیں تو عمل تو پھر وہ دوسرا اسٹیپ ہے. تو اسی طریقے سے عہد کی پاسداری کرنا, اسے پورا کرنا, یہ بھی بہت اہم عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. اور اس حوالے سے حیرت انگیز حدیث پاک ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کی پاسداری کا جذبہ کیسا تھا. حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی, اس کی قیمت میں سے کچھ میرے ذمہ باقی رہا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں باقی قیمت لے کر اسی جگہ آپ کے پاس آتا ہوں, چنانچہ میں چلا گیا اور اپنا وعدہ بھول گیا. تین راتوں کے بعد مجھے یاد آیا, میں بقیہ قیمت لے کر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان بے شک تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا, میں تین راتوں سے یہاں تیرا انتظار کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ عہد مارا پیٹا نہیں, اسے ڈانٹا نہیں, کچھ بھی نہیں, جھاڑا نہیں, کچھ بھی نہیں, بس مشقت میں ڈال دیا. پکڑ کے بولا ہوتا کہ اس کو ذرا فکر سب بتا دو, تین دن میں ڈالے کھڑا رہا, پہلے تو انتظار ہی نہیں کریں گے نا, پہلے تو انتظار ہی نہیں کریں گے. اور اگر غلطی سے کچھ دیر انتظار کر لیا, اسے آنے میں تاخیر ہو گئی, پھر جو ہم کلاس دکھاتے ہیں تو یار آپ اتنا خوار کراتے ہو یار, کیا طریقہ ہے, یہ کوئی بات ہے یار, تو مطلب ٹائم دے کے نہیں آتے ہو آپ, کیسے آدمی ہو, شرم نہیں آتی آپ کو, سامنے والے کا بھی کوئی ٹائم قیمتی ہوتا ہے کہ نہیں, ہم دس باتیں سناتے ہیں بس. یہ واقعی جب پڑتی ہے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے. کیا جملہ ارشاد فرمایا, اے نوجوان تم نے مجھے مشقت میں ڈالا, بس بس اتنا ارشاد. اس کے علاوہ کوئی تکلیف, کوئی رنجش نہیں, مطلب سوچنے کی بات ہے, تین دن انتظار کرے نا, اور ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں بڑی بھاری ہوتی ہیں, عربی میں کہتے ہیں نا اشد من الموت. اللہ اکبر, انتظار موت سے زیادہ شدید ہے. صبر کا پہلو بھی اس واقعے میں میرے بھائی جو بیان کرے, صبر کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے. ہم جب میسج وغیرہ کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں, آگے سے ریپلائی نہیں آتا تو پانچ دس منٹ ہم سے برداشت نہیں ہوتا, صبر نہیں کرتے یار کہ یار موبائل رکھا ہوا تو کس لیے رکھا ہوا ہے, جواب کیوں نہیں دیتے. پھر وہ بعد میں کال بیک کرتا ہے تو پہلے ہم کلاس لیتے ہیں, ہم کلاس بھائی آگ لگا دو, آگ کیوں رکھا ہے, پانی میں ڈال دو, کیا مطلب, فون جب کرتا ہوں اٹھتا ہی نہیں ہے, کون سی ایسی مصروفیت ہے. ہاں سب کے دنیا کے فون اٹھتے ہیں, میرے ہی نہیں اٹھتے, پھر بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں. تین یہ ساری چیزیں, تین دن یہ انہوں نے سنا دیا, ہم نے سن لیا, یہ بہت بڑی بات ہے واقعی, عقل حیران ہے. ہم نے سن لیا, تین منٹ نہیں لگے سنانے میں, یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ سنانے میں بھی نہیں پتا چلتا, سننے میں بھی نہیں پتا چلتا, لیکن جب کسی کا تین منٹ انتظار کرنا پڑتا نا تو پھر بہت پتہ چلتا ہے. بالکل صحیح. تو اور پھر یہ کہ اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم بیان کرنے جائیں گے تو ہر ہر وصف ایسا ہے, جیسے عبدالحبیب نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ایک سلسلہ تو کیا مطلب پوری زندگیاں اگر اس کا کلام ہوتا رہے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو اگر آگے بڑھیں اور دو بہت مشہور اوصاف, اور یوں کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وہ اوصاف جو اعلان نبوت سے پہلے بھی سب سے زیادہ مشہور تھے کہ صادق اور امین ہونا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے, اور اس کی حالت یہ تھی یعنی آپ کی جو صفت امانت ہے, امانت داری ہے, اس کی یہ تھی کہ جب اعلان نبوت فرما دیا, کتابوں میں لکھا ہوا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا اور کفار مکہ آپ کے دشمن جان ہو گئے, دشمن جان ہو گئے, آپ کو لان تان کر رہے ہیں اور بے سروپا پہ الزامات لگا رہا, اس کے باوجود ان کی جو قیمتی اشیاء ہوتی تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھوایا کرتے تھے. تو اس پہ کیونکہ ہم سلسلے میں اس پہ غور کرنا چاہیے, ہمیں بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی, کہ جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہمارے پیش نظر یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی پریکٹیکل, اپنی عملی لائف, عملی زندگی میں اس کو کہاں تک فالو کر رہے ہیں, اور اگر نہیں کر رہے تو کب کریں گے آخر, آخر وہ کون سا ماہ ربیع النور آئے گا جس پہ ہم اس پہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر آپ کی, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت صداقت, آپ کا صادق ہونا, سچ بولنا, سچ بولنے والا ہونا, کہ یہ تو ایسا ہے کہ چہرہ دیکھ کے لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا, پر نور چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا. اب یہ دونوں وہ اوصاف ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو ان دو اوصاف سے واقف نہ ہو, شاید عین ممکن ہے کہ سچا ہونا اور امانتدار ہونا, یہ دو ایسے اوصاف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان جو ہوگا غالباً اسے بھی پتا ہوگا, میرا ایک حسن ظن ہے. لیکن کبھی ہم اس پہ بھی غور کریں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو صادق و امین کہلائیں, اور ان لوگوں کی زبان سے رب تعالیٰ نے صادق و امین کہلائے کہ جو آپ کی تعریف کرنا گویا کہ پسند نہ کریں, لیکن مجبوراً کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اب ہم ان کے امتی, ہم ان کے عاشق, ہم ان کا میلاد منانے والے, ہم ان کا جشن ولادت منانے والے, تو ہمیں اس پہلو پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم ان صفات کو بھی اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آئیں. جھوٹ تو امیر علیہ سنت اس کی کیسی مذمت فرماتے ہیں احادیث کریمہ کے تحت, قرآن آیات کے تحت, اور آج بالکل رائج ہے, اور بسا اوقات تو جھوٹ بولنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, یعنی ویسے تو جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہیے, لیکن ایک یہ کہ کوئی مادی فائدہ ہو رہا ہے, کوئی دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے, لیکن وہ بھی نہیں, فضول ایک عادت سی بنا, بالکل عادت بن گئی. یہ آپ نے بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ عادت بن گئی ہے, ایسا لگتا ہے کہ سچ زبان سے نکلے گا نہیں, وہ جھوٹ ہی نکلے گا. جھوٹ بولنے کے بعد پھر کہہ دیں گے میں تو مذاق کر رہا تھا, میں تو مذاق کر رہا تھا, آج کل دوسرا جملہ نکلا ہے میں تفریح کر رہا تھا, اور وہی جھوٹ کو کور کرنے کے لیے بھائی تفریح کر رہا تھا میں, تو آپ سوچ لیں کہ کیا تفریح میں جھوٹ بولنا جائز ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے آج کے ٹاپک میں, آج کے موضوع میں درس ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسین اور با اخلاق سیرت کو بھی دیکھیں کہ آپ کتنے اچھے تھے, کتنے با اخلاق تھے. آقا علیہ السلام کے صبر پر بھی آپ نے سنا, آقا کی امانت اور صداقت کا بھی بیان آپ نے سنا, حلم اور بردباری کا بھی آپ نے بیان سنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, رنج ادا کر رضا چارہ ہی کیا ہے کہ انہیں, رنج ادا کر رضا چارہ ہی کیا ہے کہ انہیں, آپ گستاخ رکھے حلم و شکیبا یہ دوست. وہ سامنے سے کیا کچھ کہہ رہے ہیں, میرے محبوب کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ پھر کہہ رہے ہیں میرے محبوب کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, معافی پہ معافی کر رہے ہیں, رنج ادا کر رضا چارہ ہی کیا ہے. وہ کب تک کہیں گے, بالآخر مان جائیں گے کہ ہاں یہی سچے ہیں, یہی اچھے ہیں, اور یہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور کا حلم اور حضور کا درگزر کرنا, صبر کرنا اور معاف کر دینا اور بردباری کا مظاہرہ کرنا جو ہے نا, یہ واقعی اسلام کو اس نے بڑا عروج بخشا اور آج بھی ہم اس کی برکتیں دیکھ رہے ہیں. حلم کی بات کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقی کریمہ میں سے ایک اعلیٰ خلق حیا بھی تھا, جس کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر, کہ حیا جو ہے یہ بھلائی ہی لائے گی, اور ایک روایت میں کہ الحیاء خیر کلہ, حیا پوری کی پوری بھلائی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے با حیا تھے, چنانچہ شمال ترمذی میں امام ترمذی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا مقام بتاتے ہیں, فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ با حیا تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام سے گزر رہے تھے, ایک انصاری شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں کچھ نصیحت کر رہا تھا, وہ با حیا تھے, ہر معاملے میں حیا کرتے تھے, تو وہ اس کو ڈانٹ رہے تھے کہ اتنی حیا نہیں ہونی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعہ, اسے چھوڑ دو, فإن الحیاء من الإيمان, حیا تو ایمان میں سے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کریمہ سے ایک بنیادی اور پیارا وصف جو تھا وہ حیا بھی تھا. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حیا سے کچھ حصہ عطا فرمایا. امیر علیہ سنت زیدہ مجدوب بھی فرماتے ہیں نا کہ آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں, آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفل مجدوب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حلم اور عفو, یعنی بردباری کی آپ بات کر رہے تھے, حیا کے متعلق بیان کر رہے تھے, تو حلم اور عفو یعنی نرمی اور معاف کرنا, اس کے متعلق ایک واقعہ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ, یہ پہلے جو نا یہودیوں کے عالم تھے, انہوں نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کھجوریں خریدی تھیں. کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی ایک دو دن باقی تھے, انہوں نے بھرے مجمع میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انتہائی تلخ اور ترش لہجے میں چیخ کر سختی کے ساتھ تقاضا کیا, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا چلا کر یہ کہا, اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو, اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے. کتنا سخت جملہ تھا یہ, کیسا جملہ تھا یہ, نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے, اور اتنے سارے لوگ بھی. عزت مجروح جب انسان کی ہوتی ہے انسان بفر جاتا ہے, آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اور مطلب آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. پھر خود کو نہیں کہا, اپنے پھر باپ دادا کے بارے میں لکھا ہے, اللہ اکبر, کہ اپنے بارے میں تو آدمی سن لیتا ہے جی, لیکن باپ کی باتوں کے باپ تک نہیں جانا. کہتے باپ کی بات نہیں کرنا, باپ کو گالی دی, ماں کو گالی دی, مجھے گالی دی, برداشت تو یہاں بھی کرنا ہے نا جی, برداشت کرنا چاہیے. یہ دیکھ, صبر دیکھیے, نرمی دیکھیے, معاف کرنا دیکھیے. اب یہ منظر دیکھ کر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو گئے, اور نہایت غضب ناک اور زہریلی نظروں سے گھور گھور کر کہا, اے خدا کے دشمن, تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے, خدا کی قسم اگر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا, ادب منع نہ کرتا, تو میں ابھی ابھی تیری تلوار تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا. یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے عمر تم یہ کیا کہہ رہے ہو, تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو ادائے حق کی ترغیب دے کر اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کرتے اور ہم دونوں کی مدد کرتے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا, اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دی تو زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ میں نے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھ کر تم کو خوفزدہ کر دیا تھا, اس لیے صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری دل جوئی اور دل داری کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے. یہ سن کر حضرت زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے عمر کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن ثعلبہ ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم وہی زید بن ثعلبہ ہو جو یہودیوں کے بڑے عالم ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں. یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ پھر تم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ زید بن ثعلبہ نے جواب دیا کہ اے عمر دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑی تھیں ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا, مگر دو نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا. ایک یہ کہ ان کا حلم جہل پر غالب رہے گا, ان کی نرمی جہالت پر غالب رہے گی, اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم بڑھتا جائے گا. چنانچہ میں نے اس ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا, اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہے, اور اے عمر میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں, میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا, پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. تیرے خلق کو حق عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالی کے اس دو ادا سبحان اللہ. روایتیں سنی تھی کہ غلاموں پر بڑی شفقت فرماتے تھے اور ان کی تسکین خاطر فرماتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ میں سے ایک خلق یہ بھی تھا کہ آپ بچوں پر شفقت کیا کرتے تھے. حضرت سیدہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی تھا, کان علی اخن یقال لہ ابو عمیر, میرا ایک چھوٹا بھائی تھا اس کا نام, اس کی کنیت تھی ابو عمیر, اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ ابھی ابھی اس کا دودھ چھوٹا تھا, اور وہ ایک بلبل کے بچے سے کھیلا کرتا تھا, لیکن اچانک اس کی بلبل کا جو بچہ تھا وہ مر گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے گھر تشریف لائے تو اب اس چھوٹے بچے ابھی ابھی دودھ چھوٹا ہے, کتنا چھوٹا ہوگا, ہم تو سمجھدار مسلمانوں اور انسانوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے, لیکن نبی پاک علیہ السلام کو دیکھیں کہ نادان چھوٹا بچہ ہے, اس کی بھی رعایت فرما رہے ہیں اور اس کی بھی تسکین خاطر اور دل جوئی کے لیے کیا فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے گھر تشریف لائے تو اس مدنی منع کو خطاب کیا اور ارشاد فرمایا, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اے ابو عمیر تمہاری بلبل کے بچے کا کیا ہوا. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف تھے. اسی طرح یہ جو حضرت انس بن مالک ہیں یہ چھوٹی عمر میں ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے, اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 10 سال انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی. ان کو کہا جاتا ہے خادم رسول اللہ, ویسے تو ہر صحابی خادم تھے لیکن یہ خادم خاص تھے, اور بچپنے میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پیار اور شفقت سے کیا کہتے تھے؟ مسلم شریف ہی کی حدیث ہے کہ یہ خود روایت کرتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنیا, حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کہتے تھے یا بنیا, اے میرے بیٹے. اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت انس جو ہیں نسبی اعتبار سے حضور کے بیٹے نہیں ہیں, لیکن کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا یا بنیا اپنی طرف نسبت کرنا کیسا؟ تو امام نووی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ما ناہو تلطف, یہاں لطف و کرم کے معنی ہوں گے, اور کسی غیر کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنا اس کی نسبت اپنی طرف کرنا معاذ اللہ یہ نسب نہیں ہوگا. ہاں اس کا معنی کیا ہوگا جب ہم غیر کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں؟ امام نووی فرماتے ہیں ما ناہو تلطف, اس کا معنی ہوگا لطف و کرم. اور مراد کیا لیں گے؟ وَإِنَّكَ إِنْ دِي بِمَنْزِلَتِ وَلَدِي فِي الشَّفْقَةِ, یعنی شفقت اور پیار اور محبت کے معاملے میں تو میرے سگے بیٹے کی طرح ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, اتنا جاہو جلال اللہ نے عطا کیا, لیکن آپ چھوٹے نادان بچوں کی بھی دل جوئی فرما سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے بلند اخلاق کے مالک تھے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق نے ہی اسلام کو آگے پہنچایا. اسلام کبھی بھی تلوار کی زور پر نہیں آگے بڑھا, اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کے کردار کی وجہ سے آگے پہنچا. دیگر ممالک میں بھی اسلام پہنچنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مدینے سے عرب سے جو تجار صحابہ تھے تاجر صحابہ تھے وہ دوسرے ممالک میں گئے جاتے, وہاں پر اپنے تجارت بھی کرتے اور اپنے اخلاق سے انہیں انسپائر بھی کرتے. وہ حیران رہ جاتے کہ اتنے اچھے اخلاق والے لوگ یہ کس دین کے ماننے والے ہیں. جب پتہ چلتا ہے اسلام کے ماننے والے ہیں تو یہ دیکھنے والے بھی مسلمان ہو جایا کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایک اچھے ٹریڈر بنے, ایک اچھے مسلمان بنے, ایک اچھے ملازم بھی بنے, ایک اچھے باپ بنے تو ایک اچھے مسلمان بنے. یعنی ہر جگہ پر جہاں ہمیں بینگ اے مسلم ہمیں کیسا ہونا چاہیے, اخلاق مصطفی کا پیکر ہونا چاہیے, یہ بات اگر ذہن نشین کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت بڑی اور بہت ساری خرابیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. کچھ کالز لیتے ہیں پھر سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. امتی ہو تو ایسا کچھ کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق بھائی کرو آلائن خیریت سے یو آئیں جو پروگرام پور نور ہے, زمانہ بہت سارو ہے, اللہ ہے کہ بھی رات ترقی عطا فرمائے, ایڑا سارا سارا پروگرام ربیع الاول یہ بات بھی کریا کر جان انشاءاللہ. پروگرام بہت سارا ہے, بہت سارو ہے, سارو مہمین اچھے کو بولتے ہیں. جزاک اللہ آئیں جو بہت شکریہ, انہوں نے کہا کہ سلسلہ بہت اچھا ہے, ربیع الاول کے بعد بھی اس طرح کے سلسلے ہونے چاہیے, موضوع بھی بہت اچھے ہیں. بہت شکریہ با آئیں جو اینا بتا رہی ہے, جو نام آئیں جو شہر ملک بھی نہ بتا رہی ہے. تو اللہ والا میں کدا سنی جدا بھی ہوں, خوش رہیو, اللہ کے خوش رکھے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی برکتیں لیتے رہیے. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد مسعود ہے, میں منڈی باؤ دین سے بول رہا ہوں. پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو پوسٹر وغیرہ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگاتے ہیں, ان کی جتنے پیار سے ہم لگاتے ہیں اتنے ہی پیار سے حفاظت کرنی چاہیے, یعنی وہ نیچے نہ گرنے پائیں بالکل. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات, بہت اہم توجہ ہے کہ ہم لگا تو بڑے ذوق اور شوق سے دیتے ہیں لیکن اتارنے کا یاد نہیں رہتا, پھر وہ لیرا لیرا ہوتے ہیں, بعض اوقات کاغذ ہوتا ہے تو وہ جھڑتا ہے, پھر مبارک نام ہوتے ہیں, بعض اوقات اللہ رسول کے نام ہوتے ہیں وہ زمین پر تشریف لے آتے ہیں, اور معاذ اللہ کیا کچھ ہوتا ہوگا. تو جب آپ نے لگا دیا ہے تو اتارنے کی بھی فکر آپ کو ہونی چاہیے. جزاک اللہ, بہت اچھی توجہ دلائی. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالرؤف عطاری گجرات ان سے بات کر رہا ہوں. مجھے تاجدار حرم اے ذہن صاحبی یہ آپ سنا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق جی, یہ سلسلہ پر نور ہے زمانہ, یہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے, اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. مجھے نعت سننی ہے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. ماشاءاللہ, مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی ہم لے رہے ہیں, ایس ایم ایس بھی آئے ہوئے ہیں, کچھ کلاموں کی فرمائش ہے. عامر اتاری نے لکھا ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, سنا دیں. ایک کہہ رہے ہیں کہ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, یہ سنا دیں. ایک بلال بھائی نے لکھا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, یہ سنا دیں. کلاموں کی فرمائشیں ہیں, لیکن ہم بڑھتے ہیں پہلے اپنے سیگمنٹ کی طرف. امتی ہو تو ایسا وقت, چونکہ سلسلے کا بہت ہو گیا ہے, اختتام کی طرف ہم بڑھیں گے. امتی ہو تو ایسا, اس میں ہم روزانہ کوشش کرتے ہیں کوئی بد اخلاقی کا بیان کریں, ایسی بات بیان کریں جو بد تہذیبی میں آتی ہو, اور بعض اوقات وہ شرن بھی ناجائز ہوتی ہے. آج ایک بہت اہم بات کی طرف ہم آتے ہیں, وہ یہ کہ آج کل ہماری عادت ہو گئی ہے بات بات پر گالی دینا, اور یوں ہو گیا ہے کہ مطلب ضرورت نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے غصے میں آدمی گالی دیتا ہے, بفرا ہوا ہے گالی دیتا ہے, ایک ہے بالکل فرینکلی بیٹھے ہیں بات بات پہ گالی دیتے ہیں, اور اتنی بےہودہ گالیاں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات آدمی اسے سن بھی نہیں سکتا, برداشت نہیں کر سکتا. تو گالی گلوچ یہ مسلمان کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, مسلمان کے اخلاق میں یہ چیز نہیں ہے. اردو زبان میں بھی گالیاں دی جاتی ہیں, مادری زبانوں میں اپنی اپنی گالیاں دی جاتی ہوں گی, انگلش زبان میں گالیاں دی جاتی ہیں, آج کل گالیوں کی بھی شارٹ فارمز بن چکی ہیں. تو یہ سب مسلمانوں کا انداز نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کا انداز ہوگا. مسلمان کی گفتگو ایک اچھی اور شائستہ گفتگو ہوتی ہے, اور مسلمان گالی گلوچ سے بالکل پرہیز کرتا ہے. ہمارے اسلام نے اسے الاؤ نہیں کیا. مسلمان کو گالی دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ بعض اوقات فحش گوئی پر مبنی ہوتا ہے, بعض اوقات دل آزاری پر مبنی ہوتا ہے, بعض اوقات دونوں کا مجمع ہوتا ہے. اور اس طرح سے مسلمان جب گالی دیتا ہے اپنی زبان بھی خراب کرتا ہے, سامنے والے کو بھی خراب کرتا ہے. تو اس طرح بعض اوقات کسی کی ماں بہن کی گالی ہوتی ہے, تو وہ جب کسی کی ماں بہن کو برا کہتا ہے, سامنے والا اس کی ماں بہن کو برا کہتا ہے, تو اس طرح اپنی ہی ماں بہن اور اپنے گھر والوں پر وہ گالیاں لے رہا ہوتا ہے. تو غور کرنا چاہیے کہ ہماری گفتگو میں بعض اوقات غصے میں اور بعض اوقات ویسے ہی گالیاں آ جاتی ہیں, تو اس کو ہم کنٹرول کریں. بالکل گالی نہ دی جائے. ہم کسی غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں اور ہماری گفتگو میں گالیاں ہوں, وہ کیا سوچے گا کہ یہ ہوتے ہیں مسلمان؟ مسلمان تو گالیاں نہیں دیتا. کیا فرماتا ہوں جی اشفاق بھائی, اجنبی شخص کو یا انجان شخص کو گالی دینا, یہ تو جھگڑا ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو تبھی ہوتا ہے. عموماً جو دوستی یاری ہوتی ہے نا, فرینڈ شپ ہوتی ہے, اس میں یہ زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ ہے کہ السلام قبل الکلام, گفتگو سے پہلے سلام کیا جائے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دو دوست جب ملتے ہیں نا تو پہلے گالی دیتے ہیں دوسرے کو. اور اچھے دوست اور ہم نشین کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ بندہ جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو تو وہ اچھا ہم نشین اسے یاد دلائے, اور جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اچھا ہم نشین وہ ہے جو اس کا ساتھ دے. لیکن معذرت کے ساتھ اور بدقسمتی کے ساتھ اب ہمارے طبقے میں اچھا دوست اس کو سمجھا جاتا ہے جو ہمیں گالیاں دیتا ہے, کہ یار یہ میرا گہرا دوست ہے اس لیے تو مجھے گالی دے رہا ہے. مسلمان کو گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, سباب المسلمی فسوق, مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے, گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں, آپ نے فرمایا کہ گالی دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. گالی دینا یہ ایک اچھے مسلمان کی صفت نہیں ہے, یہ مومن کی صفت نہیں ہے. اس سے مسلمان کا وقار گرتا ہے, بالکل. اور سامنے جس کو ہم کہتے ہیں امیج اپنا قائم رکھو, تو امیج اس سے گرتا ہے, اٹھتا نہیں ہے. آپ کسی کے سامنے روب جھاڑتے ہیں گالیاں دیتے ہوئے, تو روب نہیں جھڑ رہا ہوتا اس کے دل میں, آپ کا وقار جھڑ رہا ہوتا ہے, وقار جھڑ رہا ہوتا ہے, عزت گر رہی ہوتی ہے, آپ کا ریشو جو ہے نا عزت کا گر رہا ہوتا ہے. اچھا, کبھی بہن کی گالی, کبھی ماں کی گالی, کبھی باپ کی گالی, مطلب اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. کبھی جانوروں سے تشبیہ دینا, جانوروں سے تشبیہ دینا, جانور کا فلاں فلاں کا بچہ, فلاں کا بچہ, اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. اچھا, یہ اتنا ٹرینڈ چل چکا ہے, اتنا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور حیرت بھی ہوگی کہ ایک دادا جان, ایک دادا جان اسلام, چلے میں نام نہیں لیتا, کچھ لوگوں میں جا کر جو ہے نا وہ مٹھائی بانٹی. کسی نے پوچھا کہ یہ مٹھائی کس چیز کی ہے, مطلب آج میرا پوتا جو ہے نا وہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ بولنے لگا ہے. اچھا. تو پہلے جو ہے نا اس نے گالی دی ہے, پہلے اس نے گالی دی ہے, تو میں اس خوشی میں جو ہے نا وہ سب کو مٹھائی بانٹ رہا ہوں. وہ پہلے تو وہاں کہہ بلند ہوئے ہیں, تو جو ہے نا نے پوچھا ہوگا کہ سب سے پہلے اس نے بولا کیا. تو ہمارے ہاتھ تو تربیت ہوتی ہے کہ بچہ اللہ بولے. اس قدر مطلب شرم کی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ کس ڈگر پر پہنچ گیا ہے اور یہ ایک دنیاوی پوری دنیا کا ہی مسئلہ ہے. اشفاق آپ بات پوری کر لیجیے پہلے. تو میں کر رہا تھا کہ واقعی بہت مطلب کتنا نازک دور آ گیا ہے. عجیب و غریب بات ہے کہ آپ گالی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں کیا؟ ہاں بچے نے بھی تو خوش ہو رہے ہیں. کیسے مسلمان ہیں, کیسے مسلمان ہیں آپ؟ قرآن پڑھنے والے ہیں آپ, احادیث مبارکہ سننے والے ہیں آپ, دینی تعلیم سیکھنے اور سننے والے ہیں آپ, اسلامی ملک میں رہتے ہیں آپ, مطلب آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے کہ گالیاں سیکھنے پر آپ اور بولنے پر اور بچے کے گالی مطلب بولنے پر جو نا آپ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں. اچھا اس کی وجہ پر اگر غور کیا جائے تو وجہ چند بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ گھر سے, گھر میں باپ بھی گالی دے رہا ہوتا ہے, گھر میں ماں بھی گالی دے رہی ہوتی ہے, بہن بھائی ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہوتے ہیں, وہ ایک جو نیا پروان چڑھ رہا ہوتا ہے بچہ وہ سمجھتا ہے یہ تو عام بات ہے, اس کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, یہ تو بولنا چاہیے. یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ میری والدہ بھی بول رہی ہے, میرا والد بھی بول رہا ہے. اب گھر سے ہی جس کو گالیوں کی صحبت ملی ہو, گالیوں کی عادت اور گالیاں سنتا سنتا وہ بڑا ہوا ہو, تو وہ باہر جا کر کیا شرمائے گا؟ اس کو کوئی آری محسوس نہیں ہوگی اور وہ گالیاں بکتے ہوئے بالکل آگے بڑھتا چلا جائے گا. دوسری بات, اگر گھر میں اس کے گالیاں نہیں بکی جاتی تو باہر صحبت اسے خراب کر دیتی ہے کہ الصحبت مؤثرہ, صحبت اثر رکھتی ہے خواہ اچھی ہو یا بری ہو. اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. اب ماں کے پیٹ سے بچہ گالی دیتا ہوا تو نہیں سیکھ کر پیدا ہوتا, یہ باہر جا کر صحبتیں اختیار کرتا ہے اور ایسے لڑکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ جو ماں باپ کی اور بہنوں کی گالیاں دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. ایسے میں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے, خصوصاً ماں باپ اپنے بچوں پر خصوصی نظر کریں کہ وہ کہاں جا کر بیٹھ رہا ہے, آپ کا بچہ کہاں جا کر بیٹھ رہا ہے. وہ گالیاں تو نہیں دیتا, ان کی تربیت پر تو غور کریں کہ یہی بچہ آپ کے لیے باہر جا کر بعد میں جا کر سریع نجات بننا ہے. اس کو آپ اچھی تربیت دیں گے, آپ دنیا سے چلے جائیں گے, یہ بچے کا ایسا نہ ہو کہ خمیازہ آپ کو قبر میں بھکتنا پڑے. یہ گالیاں کوئی عام بات نہیں ہے, یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے, یہ حرام کام ہے. شریعت نے ہمارے مبلغ نے ابھی فرمایا کہ یہ فسق ہے, یہ گناہ کا کام ہے, یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہے. لہذا ماں باپ, بڑے بھائی وغیرہ اس پر خصوص توجہ دیں, اپنے ماتحت پر توجہ دیں, اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر کے ان کو گالیوں سے بچائیں. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور گالیوں سے. یہ ایسا کام ہے, گالیاں جو ہے یہ ایسا برا فعل ہے کہ دنیا کے کسی مذہب, کسی معاشرے اور کسی قوم میں بھی اس کو پسند نہیں کیا جاتا. بالکل بالکل, یہ یونیورسل ایتھکس جو ہوتے ہیں, ایک جو کائناتی اخلاقیات ہوتی ہے, بین الاقوامی اخلاقیات ہوتی ہے, اس میں شامل ہے یہ. بالکل, یہ کسی بھی مذہب میں, کسی بھی ملک میں, کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی قوم میں جائز نہیں ہے. اور ہم کیونکہ اخلاقیات مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش کہنے والے تھے, نہ کسی پر لعنت کرنے والے, اور نہ گالی دینے والے. سبحان اللہ, اور جو گالیاں دیتے ہیں یہ آخرت کے پہلو کو بھی پیش نظر رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک منزلت کے لحاظ سے سب سے برا وہ شخص ہوگا جس سے لوگ اس کی فحش بکنے کی وجہ سے دور ہوں گے. اللہ, اور جو آپ فرما رہے تھے وہ سنی نہیں جاتی, مطلب یہ کہیں سے گزر رہے ہیں اور کوئی بے حیا شخص گالیاں دے رہا ہے اور ہمارے کانوں میں پڑ گئی ہیں نہ چاہتے ہوئے, تو ہم گویا کہ شرم سے پانی پانی ہو جائے لیکن اسے شرم نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. آپ نے سنا گالیاں دینے کے حوالے سے کہ کتنا برا کام ہے یہ, کسی بھی دنیا کی کسی ریلیجیس کسی طبقے میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہم غور کریں, ہمارے منہ سے کبھی غلطی سے بھی نکل جائے تو اپنا کنٹرول اس پر رکھیں, اور اگر عادت ہے تو بالکل اس پر اپنا اب پورا دباؤ کریں, کنٹرول کریں کہ اب مجھے گالی نہیں دینی, کسی بھی جگہ پر نہیں دینی, اور مذاق میں بھی, دوستوں میں بھی, اجنبی میں بھی, غصے میں بھی, کہیں پر کسی محفل میں آپ گالی نہ دیں, آپ کا وقار بھی اچھا ہوگا اور انشاءاللہ آپ دین کا کام کرنے میں بھی اس حوالے سے نمایاں ہو سکتے ہیں. اگر دین کا کام کسی کو کرنا ہے, اس کا وقار نہیں ہوگا تو وہ دین کا کام نہیں کر سکے گا. اللہ تعالی ہمیں بےہودہ بکنے سے, فحش گفتگو سے اور گالیاں دینے سے محفوظ فرمائے. کلاموں کی فرمائش آئی تھی حسین بھائی, ایک دو شعر سنا دے. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ وسلام, پھر ایک فرمائش ہے, سارے پڑھو درود آج سرکار اس پر اختتام کریں گے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. میں حسنی ہوں جمیل حاضری مرنے کے بعد, میں حسنی ہوں جمیل حاضری مرنے کے بعد, میرا لا شادی کہے گا, میرا لا شادی کہے گا, سلا تو سلا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. سارے پڑھو درود اشتر کار آ گئے, سارے پڑھو درود اشتر کار آ گئے, سارے پڑھو درود اجسر کار آ گئے, سارے پڑھو درود اجسر کار آ گئے, دنیا تو عید ہو گئی, سارے گناہ کاٹی ہٹائے, گناہ کاٹی ہٹائے, گناہ کاٹی عید ہو گئی, مارو بے سہارو آمینہ کے دیدے خدا کرم کا چشمہ جاری ہے پاروی تاری دلوں کے مد کھلے گل کھلے سرور ملے عجیب چشمہ جاری ہے پاروی تاری تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی ہمیشہ اب تیری باری ہے پاروی تاری ہمیشہ شان غلاموں کے لیے بھیجے چلے جو تجھ سے وہ ناری ہر پاروی تاری سردار کی آمد دلدار کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد کل بھی ہوگا ایک نیا موضوع مدنی مذاکرے کے بعد آپ سے ہوگی ملاقات پھر مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم